Het NOS-journaal. De man die een aanslag pleegde op een synagoge in de VS is ter dood veroordeeld. In 2018 schoot hij 11 mensen dood tijdens een sabbatdienst in Pittsburgh. De straf werd 4 jaar geleden al geëist. Nu heeft een jury daar unaniem mee ingestemd. 6 Nederlanders zijn vandaag vertrokken uit Niger. Ze zijn met verschillende vluchten meegereisd. Die zijn georganiseerd door andere Europese landen. In Niger zijn nog zo'n 25 Nederlanders. Het ministerie zegt er alles aan te doen om hen ook op een vlucht te krijgen als ze dat willen. Een gevangene is vanmiddag in de buurt van Vught ontsnapt tijdens een transport. Dat zou onderweg zijn geweest van de ene naar de andere gevangenis. Waarom die stop is gemaakt is onduidelijk. De gevangene is nog niet gevonden. Hij zou niet vast hebben gezeten in de zwaar beveiligde inrichting in Vught. En paleontologen hebben in de woestijn in Peru de resten ontdekt van wat mogelijk het zwaarste dier ooit is geweest. Het gaat om een fossiel van een walvisachtig dier dat zo'n 340.000 kilo kon wegen. Daarmee zou hij aanzienlijk zwaarder zijn dan de blauwe vinvis. Die komt niet verder dan 150 ton. De oerwalvis zou zo'n 20 meter lang zijn geweest en leefde zo'n 40 miljoen jaar geleden. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, 8:55. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Ja, er is een nieuwe pil tegen kanker in de maak. Is dat echt de oplossing of is het weer een keer valse hoop? En we bespreken natuurlijk het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Zo speelt Nederland zondag tegen Zuid-Afrika in de 8e finale op het WK. En wij blikken vast vooruit. En na 9:00 een ode aan Amy Winehouse met de Nederlandse Celebrating Amy Band. Langs de Lijn en Omstreken, we zijn er tot 11:00. Goed, de voetballers van Zuid-Afrika, u heeft het ongetwijfeld meegekregen, zijn in de knock-outfase van het WK de volgende tegenstander van het Nederlands elftal. Ze verrasten vriend en vijand door Italië vanochtend met 3-2 te verslaan, waardoor ze doorgaan naar de volgende ronde. En die prestatie betekent voor aanvoerster Tembi Katlana heel veel. Dat is de aanvoerster van Zuid-Afrika. Want ze heeft veel meegemaakt voor aanvang van het toernooi. Over the last 3 weeks I've lost 3 family members. I could have went home. But I chose to stay with my girls because that's how much it means. I come back from a very, you know, brutal injury, and for me to be here to play for the country, to represent every single girl that wanted to be here, to make history with the girls for South Africa. I mean, everyone deserves it. You know, it was a team effort. Ja, ze zegt dat ze voor de start van het toernooi 3 familieleden heeft verloren, maar dat ze er bewust voor heeft gekozen om bij het team te blijven, omdat het zoveel voor haar betekent. Volgens haar is dit een prestatie van alle voetbalsters in Zuid-Afrika en leven ze op dit moment in een droom. Foppe de Haan aan de lijn, die eerder in Zuid-Afrika werkte als trainer en technisch adviseur van Ajax Cape Town en een voorliefde heeft voor Zuid-Afrika. Foppe, dat kunnen we wel zeggen, hè? Goedenavond. Ja, dat mag je zeggen. Ja, dat dacht ik. Genoten van de wedstrijd vanmorgen, want je hebt ongetwijfeld gekeken. Ja, ik was blij verrast, moet ik zeggen. Dus, in de loop van de wedstrijd gaf ik er geen cent voor, maar het werd steeds beter. En ze maken het ook nog. De laatste goal was een fantastische goal. Mijn vrouw en ik zaten naar te kijken en waren allebei echt blij. Ja, dat snap ik. Want ik hoor al aan je dat je zei je was blij verrast, dus je had niet verwacht dat ze door zouden gaan naar de volgende ronde, begrijp ik hieruit. Nee, dat had ik niet verwacht. En ik had Italië wel een beetje hoger ingeschat. Maar goed, en over de wedstrijd, of zeker de eerste helft, was het ook zo. Ze waren ook niet ongelukkig, hè, met die bal terug op de keeper. Toen werd het, waardoor het 1-1 werd. En toen veranderde bij Italië ook wat. Maar uiteindelijk hadden ze het verdiend. Dus dat was duidelijk. Ja, Foppe, je bent niet alleen liefhebber van Zuid-Afrika, ook van het vrouwenvoetbal. Oud assistent bondscoach natuurlijk. Maar was het vrouwenvoetbal in Zuid-Afrika ook al zo in trek toen jij daar trainer was? Nou, wij zijn in 2011, was ons laatste jaar daar. En toen moet ik zeggen, toen was er amper vrouwenvoetbal. Toen kwam Vera Pauw. En die heeft toen, dat heeft ze in Nederland ook gedaan, maar heeft ze daar ook gedaan, heeft ze de boel aardig op poten gezet. Uh-huh. Die kwam in Johannesburg terecht en toen heeft ze in een van die townships heeft ze een groep meisjes gescout. En daar heeft ze dus een heel programma mee gemaakt. En daarmee hebben ze toen volgens mij ook een keer de WK gehaald. Alleen toen waren ze lang niet het niveau van nu. Maar goed, Vera heeft het op de kaart gezet. Die heeft toen laten ontdekken dat meisjes ook kunnen voetballen. Ja, en hoe heeft die ontwikkeling de laatste jaren dan extra vorm gekregen? Na Vera Pauw? Nou ja, wat ze doen is op de universiteiten. Dus de universiteiten zijn echt wit en zwart. En meer zwarte dan witte. En dat betekent, en daar doen ze heel veel aan sport. Dus ik heb ook wel eens les gegeven op de universiteit van Stellenbosch. Een clinic. En er waren al heel veel meisjes bij. Dus je ziet wel dat het verandert. Ik weet niet of ze een reguliere competitie hebben. Dat zouden ze in de buurt van Johannesburg, Pretoria, want dat is het voetbalbolwerk. Daar zouden ze het best wel kunnen hebben hoor. Want wat ik vanmorgen hoor, waren er meisjes die voetballen bij Sundowns. En dat is een hele grote club in Zuid-Afrika, in Pretoria, de township. Mm-hmm. En op de Universiteit van Pretoria. Dus ik denk dat daar wel een redelijk programma is. Ja. Nou hoorden we haar zeggen, drie familieleden overleden en toch besloten om daar te blijven. Het was een emotionele tijd voor haar. Het geeft wel aan hoe belangrijk dat voetbal niet alleen voor haar, maar misschien voor al die meiden is. Onderschatten wij dat? Is het veel belangrijker dan wij misschien denken? Ja, ik denk dat het hier voor vrouwen ook wel heel belangrijk is trouwens. Maar daar is het extreem. Want het is echt emancipatie. Echt emancipatie. Dus echt uit je ontwikkelen, de tijd krijgen om te voetballen. En als je het dan doet zoals ze het nou hebben gedaan. En Zuid-Afrika begint dat te ontdekken. Dat is een enorme boost voor vrouwen en meisjes. Dat is. Ik denk dat wij dat niet helemaal begrijpen. Dat is één. En twee is het ook zo dat het. Kijk, ze vertegenwoordigen een land. Hè? Ze zijn hartstikke trots. En ze willen dus echt dat land laten zien aan de buitenwereld. Van dit kunnen wij ook. Nou ja, dat hoort je bij haar ook. Hè? Ja. Ik heb ooit de documentaire van jou en Hans Vonk gezien. Waarbij jij shirtjes uitdeelt in townships. En dat is eigenlijk, hè, dat je daar training gaf. Dat het eigenlijk het begin is van, laat maar zeggen, een vorm van talentontwikkeling in Zuid-Afrika. Het is vreselijk snel gegaan. Begrijp jij dat? Die enorme verandering die in de afgelopen, nou zullen we zeggen, 12 jaar Zuid-Afrika voetbalgebied heeft doorgemaakt bij de mannen en de vrouw? Ja, bij de mannen minder, vind ik. Die mannen die hebben in de jaren 90 hebben die al op de WK gespeeld. En toen op de WK 2010 in Zuid-Afrika zelf, omdat ze het gastland waren. Maar daarna hebben ze nooit meer echt gepresteerd. Maar de vrouwen die hebben het eigenlijk overgenomen. Dus die vrouwen die doen het veel beter dan de mannen. Nou ja, dat is eigenlijk is dat heel wonderbaarlijk. Hè? Want het is ook niet zo dat laten we zeggen, de belangrijkste mensen of de aanvoerders van Zuid-Afrika, dat zijn toch de mannen en veel minder de vrouwen. Nou, daarom is dit ook steengoed. Hè? Ja, en als we dan vooruitkijken naar die wedstrijd zondagochtend, hoe denk je dat Zuid-Afrika zich verhoudt ten opzichte van Nederland? Ja. Kijk, Nederland is veel verder, met name in tactisch opzicht, in technisch opzicht. De Zuid-Afrikaanse meisjes, vrouwen die voetballen nog een beetje zoals, nou ja, laten we zeggen, hit en run. Hè? Hebben twee goede voorin, moet ik zeggen. Ze zijn ongelooflijk fel, maar als je de bal laat lopen, en dat kan Nederland, en je spreidt het wijd over het veld en je laat hun achter de bal rennen, dan gaan ze absoluut, heb je een enorme kans dat je kunt winnen. Mm. Dit is qua teams is het, vind ik, niet vergelijkbaar. Voor wie ga je zijn in de nacht van zaterdag op zondag? Nederland. Ah, toch? Ah, goed zo. Ik hoop wel dat het een mooie wedstrijd wordt. Ja, zeker. Ongetwijfeld. Nou, vergeet je wekker niet te zetten. Want het is natuurlijk pas, of al, om 4:00 ochtends. Dus heel veel plezier daarbij komende nacht van zaterdag op zondag. Dankjewel, okay. Foppe de Haan. En de wedstrijd is natuurlijk live te volgen hier bij een extra uitzending van NOS Langs de Lijn. Er is een doorbraak in kankeronderzoek. Dat melden Amerikaanse wetenschappers. Ze zijn daar al 20 jaar bezig met een kankerdodende pil die tumoren kan vernietigen. En nu gaat die pil ook op mensen getest worden. En dus is de vraag of dit de toekomst is in de medische zorg, of dat er misschien wel valse hoop is voor kankerpatiënten. Nou, dat gaan we vragen aan John Hane. Hij is internist-oncoloog. Meneer Hane, goedenavond. Goedendag. Een kankerdodende pil, dat klinkt als iets revolutionairs, maar wat is precies het idee? Ja, dat is zeker, als je het zo beluistert, super revolutionair. De gedachte is, zeg maar, dat voor kanker is deling van de cel heel belangrijk. Hè? Want er staat eigenlijk ongeremde deling. Dat vormt eigenlijk een tumor. En het proces van deling is sterk gereguleerd. Daar spelen allerlei eiwitten een belangrijke rol bij. Mm-hmm. En wat de onderzoekers nu gevonden hebben, is dat ze een manier hebben gevonden om die celdeling, waarbij eigenlijk het erfelijkheidsmateriaal moet worden verdubbeld. We noemen dat DNA-replicatie. Dat kan worden geremd. Dat eiwit dat daar een belangrijke rol bij speelt, kan worden geremd. Mm-hmm. En als gevolg daarvan ontstaat er wat we noemen DNA-schade. En dat betekent eigenlijk dat de kankercel niet meer kan delen en gaat daardoor dood. De gedachte was dat dit eiwit eigenlijk niet goed te remmen was met een medicijn. Maar deze onderzoekers hebben na 20 jaar onderzoek toch een methode gevonden om ergens een medicijn te ontwikkelen dat wel kan. Het unieke van dit medicijn is dat het eigenlijk alleen maar dat eiwit remt, dat eiwit heet PCNA remt, omdat dat eiwit PCNA in de kankercel net ietsje anders is dan in een gezonde cel. Okay. Waardoor je ook niet de normale cellen remt, maar alleen maar de kankercellen. Ja. En ja, dat is wel heel mooi, denk ik, omdat dat betekent dat de kans op bijwerkingen van het medicijn daardoor een stuk kleiner zijn. En dat is wat ze ook vonden in proefmodellen. Dus in proefmodellen in het laboratorium in kweekbakjes gingen de kankercellen, die groeiden niet meer. En in proefdieren die ze met dit medicijn behandelden, zagen ze ook dat de kankercellen niet groeiden en dat de muizen daar eigenlijk niet ziek van werden. Okay, maar remt het dan alleen de groei van tumoren af of neemt het ook echt de kanker weg? Nou, als kankercellen heel erg beschadigd worden in hun DNA, dan overleven ze dat niet. Dus dan gaan kankercellen uiteindelijk ook dood. Okay. En dus ze hebben dat medicijn getest alleen. En daar had het een bepaalde werking in. Maar ook in combinatie met chemotherapie. En chemotherapie maakt ook nog meer schade van het DNA, waardoor cellen nog makkelijker doodgaan. Dus ook een combinatie met eigenlijk klassieke chemotherapie zou dat medicijn kunnen werken. En het wordt dus nu voor het eerst echt ook bij patiënten onderzocht. En daar moeten we natuurlijk wel op wachten. Want lang niet altijd is het zo dat wat in proefdiermodellen worden gevonden ook echt, zeg maar, in de mens precies hetzelfde werkt. Okay, het moet dus nog worden getest, maar als het dan blijkt te werken zoals ze nu denken dat het werkt, denkt u dan ook echt dat zo revolutionair is als dat ik net zei? Nou, dat is zeker dat wat de onderzoekers hopen, dat zo zal zijn. Het zou kunnen zijn, zeg maar, dat dit een belangrijke nieuwe bijdrage is in de behandeling van kanker. Maar nogmaals, het is nog steeds vroeg. We moeten eerst zien dat dit bij mensen eigenlijk op dezelfde manier gebeurt als bij proefdieren. Maar ik vind het al ontzettend knap dat zij, zeg maar, een medicijn hebben kunnen ontwikkelen dat juist dit eiwit kan remmen. En dat is, denk ik, al een enorme doorbraak. Meneer Hane, snapt u dat ik een beetje achterdochtig ben? Dat ik denk van ja, er zal toch over een tijdje wel weer iets komen dat het toch niet dat is waar we naar op zoek zijn? Ja, maar misschien dat voor bepaalde vormen van kanker het medicijn wel degelijk een doorbraak zou kunnen zijn. Het zal heel onwaarschijnlijk zijn dat hiermee het kankerprobleem opgelost is. Maar het kan wel degelijk, zeg maar, een rol gaan spelen. Ja, ik las ergens 70 vormen van kanker zouden hier geschikt voor zijn. Ja, maar je moet natuurlijk het medicijn in de kankercel zien te krijgen. Daar zijn allerlei redenen waarom dat misschien wat minder goed gebeurt bij sommige vormen van kanker. Dus er zitten nog wel heel wat haken en ogen aan. Ja. Maar ik denk dat de eerste resultaten zijn wel veelbelovend, laat ik het zo stellen. Moeten we bij zo'n pil ook bijwerkingen verwachten zoals kankertherapieën dat nu vaak hebben? Bijvoorbeeld bij een chemo. Gaat dat ook voor deze pil gelden? Nou ja, dat zagen ze in die proefdieren niet. Okay. En ze hebben de dosering ook ernstig verhoogd. Dus eigenlijk meer 6 keer hoger dan dat ze eigenlijk nodig hadden om die kankercellen te remmen. En nog zelfs onder die omstandigheden werden de muizen niet ziek. Dus dat suggereert dat eigenlijk het eiwit PCNA dat in de kankercel zit alleen geremd wordt en de gezonde cellen niet. Dus ja, dat zou kunnen betekenen de bijwerkingen heel erg kunnen meevallen. Dit klinkt heel erg logisch. Wat is nu het inventieve in deze ontdekking? Wat maakt deze ontdekking zo bijzonder? Je moet je voorstellen, zeg maar, dat om een medicijn te kunnen ontwikkelen wat juist dit soort eiwitten die van een belangrijke rol spelen bij DNA-verdubbeling. dat je dus eigenlijk medicijnen moet ontwikkelen die precies kunnen aangrijpen op dat eiwit en niks anders doen. Dus ze hebben gebruik gemaakt van eigenlijk kristallen van dat eiwit. En vervolgens zijn ze gaan zoeken naar chemische stofjes die precies konden binden aan dat eiwit. En men veronderstelde eigenlijk dat niet zou kunnen lukken. Maar we zien steeds vaker dat door middel van hele goede modellen, onder andere ook zeg maar kristallen, het mogelijk is toch om chemische stoffen te vinden die dat kunnen doen, wat mensen eerder niet voor mogelijk hadden gevonden. En ik denk dat eigenlijk het unieke is van dit onderzoek en ook van dit medicijn. Dankzij u ben ik toch wat hoopvoller nu. Dat is fijn. Ik ook. Ja. Ik ben ook hoopvol. Ja. Ja. Wanneer kunnen we dan, want dit wordt nu nog getest, als het allemaal zou werken, wanneer kunnen we het dan verwachten, deze pil? Er gaan er natuurlijk nog veel testen overheen. We zijn begonnen met een fase 1 studie. Dat betekent zeg maar, dat het getest wordt op veiligheid. Mm-hmm. En natuurlijk wordt dan ook gekeken of het werkt. En als het veilig is en er is werkzaamheid, dan zullen grotere groepen patiënten worden behandeld. Dus voordat het middel op de markt is, ben je waarschijnlijk nog wel enkele jaren verder. Oké, maar tot die tijd zijn we voorzichtig positief. Dus dank dat u ons dat wilde maken. Internist-oncoloog John Hane was dat. Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Calvin Harris samen met een heleboel anderen. Namelijk Pharrell Williams, Katy Perry en Big Sean. Het was het nummertje Feels. Het is bijna 9:10. De KNVB heeft vandaag de regels voor het nieuwe seizoen in de Eredivisie gepresenteerd. Jan de Jong, directeur van de Eredivisie, vertelde aan verslaggever Thierry Boon dat er vergeleken met vorig seizoen geen rigoureuze dingen in het beleid gaan veranderen. Nou, eigenlijk willen we gewoon verder op de bestaande lijn. Namelijk, iedereen moet zich normaal gedragen. En als een supporter zich niet normaal gedraagt, dan moet hij daarvoor aangepakt worden. Liefst strafrechtelijk, zover zijn we nog niet. Maar dat is wel waar we uiteindelijk op uit zijn. Wat we wel zien is, doordat we die maatregelen vorig jaar getroffen hebben, dat wedstrijden gestaakt worden of tijdelijk stilgelegd worden, is er uiteindelijk minder gegooid en minder gedoe geweest op de tribunes. Ja, dan moet je daarmee verder gaan. Er is geen andere keus. Dat willen we ook. Nou, dat is stap 1. En stap 2 is natuurlijk ook dat de spelers, trainers en alles en iedereen op het veld zich ook normaal gedraagt. Want het is gewoon interactie tussen supporters en spelers. Nou, dat hebben we ook met elkaar afgesproken. Dat scheidsrechters strenger gaan handhaven op gedrag van trainers en spelers. Want jullie denken dat dat uiteindelijk ook zijn invloed heeft op het gedrag van de mensen in de stadions? Nou, in ieder geval kan hebben. Maar voetbal is naast topsport ook amusement. Het moet ook leuk zijn om naar te kijken. En ik denk dat veel mensen zich groen en geel geërgerd hebben aan bepaalde wedstrijden waar trainers en spelers gewoon zich zo gedroegen dat het gewoon niet meer leuk was om naar te kijken. De drie Europese finales waren daar alle drie een voorbeeld van. En iedereen roept in koor, jongens, wil het voetbal ook in de toekomst zo aantrekkelijk zijn als het nu is, dan moet je ook kijken naar het gedrag van spelers en trainers. Hebben jullie de clubs en de spelers, de trainers daar ook op aangesproken? Zeker, maar die omarmen het ook. Het is een idee van ons samen. De spelers, de trainers vinden dat zelf ook. Maak je nog wel eens zorgen over de supporters? Ja, al hoop ik uiteindelijk dat het gezonde verstand altijd wint. Maar ik maak me meer zorgen over ontwikkelingen in de samenleving, in publieke ruimtes. En bij het voetbal staan er altijd camera's op. Dan zie je het. Maar wat je bij het voetbal ziet is niet iets wat specifiek en alleen bij het voetbal zich uit. Het uitzicht helaas ook op het onderwijs. Het uitzicht in stadcentra. Het eindigt zich in het openbaar vervoer. Het is heel erg veel zichtbaar in de samenleving. Alleen bij het voetbal staan daar camera's op. We hebben met elkaar een groot maatschappelijk probleem te pakken. Maar het is aan jullie om dat in de voetballerij, ja, in de perken eigenlijk te houden. Is het niet iets te makkelijk om te hopen dat het goed gaat dat mensen hun gedrag gaan aanpassen? Nee, maar dan zou je ons tekort doen. Want we hebben natuurlijk maatregelen die juist mensen gaan straffen. Dus, maar het begint bij normaal gedrag. Zoals het altijd bij normaal gedrag begint. Dat is namelijk hoe de maatschappij in elkaar zit. Maar als je dan toch niet weet te gedragen, ja, dan moet je de pakkans vergroten, dadergerichte aanpak en harder straffen. En vooral strafrechtelijk straf. Nog een laatste dingetje dan. Er wordt ook wel gezegd door sommige mensen, ik noem een Hugo Borst, stop met die uitsupporters. Vorig jaar bij Cambuur op een gegeven moment geen uitsupporters meer. De burgemeester vond het niet meer handig. Wat vind jij daarvan? Nou, de vraag is, klopt deze diagnose dat het ligt bij de uitsupporters? Helaas moeten we constateren dat bij veel van de ongeregeldheden vorig jaar het niet of juist niet de uitsupporters waren. Dus het lijkt mij voor nu niet de oplossing. Maar voor op termijn misschien wel? Nee, ja, jongens, als wij moeten gaan voetballen zonder supporters, of dat nou uitsupporters of thuissupporters zijn, dan is het einde nabij. Dus het moet zo geregeld zijn dat ook uitsupporters normaal naar voetbal kunnen. Goed, er gaat dus strenger opgetreden worden, maar hoe precies is nog niet helemaal duidelijk. Jan de Jong bleef daar nog een beetje in algemeenheden. Dick van Egmond, als de scheidsrechtersbaas van de KNVB, die heeft laten weten aan ons dat de Voetbalbond volgende week in een bijeenkomst de concrete plannen voor het optreden van de scheidsrechters presenteert. Daar wordt meer duidelijk over de lijn die wordt getrokken, bijvoorbeeld bij het trekken van gele kaarten aan spelers en trainers naar aanleiding van kritiek op de leiding. In de Engelse competitie namelijk gaan scheidsrechters bijvoorbeeld al een gele kaart trekken als ze op een confronterende manier worden omsingeld. Of zoiets ook toegepast gaat worden in de Eredivisie, horen we dus volgende week. Ja, en dan vrijdag, de week voor de start van de Eredivisie, dan wordt er traditioneel gestreden om de eerste prijs van dat nieuwe voetbalseizoen. Dat is natuurlijk de Johan Cruijffschaal. En die wedstrijd die gaat tussen de landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV. Een intensiteit, dat lijkt het toverwoord bij Feyenoord. Het viel op dat in de voorbereiding veel rekening werd gehouden met de belastbaarheid van de spelers. En verslaggever Joep Schreuder kreeg op de persconferentie een spoedcursus intensiteit van Feyenoord-trainer Arne Slot. Je hebt tegenwoordig een hele fysieke staf en ik heb een gelukkige omstandigheden dat die bij Feyenoord heel goed is. En dat ik ook altijd mijn oor te luisteren bij ze leg, omdat ze hebben aangetoond de afgelopen 2 jaar dat onze jongens super fit zijn. En dat betekent dat we ze voorbereiden op een bepaalde intensiteit. En als ze daar dan ruimschoots overheen gaan tijdens een wedstrijd, dan bestaat de kans dat ze geblesseerd raken. En dat is een risico dat je niet wil nemen. Want dan heb je zoals Gendo dat hij misschien een aantal weken mist. En dat is niet ideaal. Kan het te intensief zijn? Wel voor een oefenwedstrijd. Je zult natuurlijk niet dezelfde keuze maken in een Johan Cruijffschaal of in een competitiewedstrijd. En dat kan ook niet, want dan mag je maar 5 keer wisselen. Ja. Want maar voor wat je al gedaan hebt in die weken daarvoor kan het zo zijn dat dan de belasting te hoog wordt voor die jongens. En als je een piekbelasting krijgt, maar dan wordt het heel... Nou, dat is niet... Ja, nee. Kan je een blessure oplopen. Ja, maar jullie allebei zitten daar. Jullie hebben het allebei veel over 100%. Als het niet 100% is, dan ga je nat. Dat heb je zelf, zeg je altijd, dit Feyenoord is goed. Maar als het al 95% is, grote valkuil voor ons. Klopt toch, hè? Dus je hebt die intensiteit ook nodig. Nou, ik denk vooral als je een speelwijze hebt waarin je de tegenstander hoog op de helft van de tegenstander wil afjagen. Als je dan even net wat minder bent in het afjagen of in het duel spelen, ja, dan ligt je eigen helft behoorlijk open. Dus dat zal een extra reden zijn voor trainers die hoog op de helft van de tegenstander druk willen zetten, waarom ze vinden dat alles ook in de hoogste intensiteit en met de juiste concentratie moet gebeuren. Omdat je best veel risico's neemt als je dat niet hebt. Als je dus niet die concentratie en intensiteit hebt. Johan Cruijffschaal, is voor jou zo'n 110% intensiteitswedstrijd? Met andere woorden, je gaat er helemaal voor? Dat hoeft niet per se, maar gezien de tegenstander die we treffen, denk ik wel dat het een 110% intensiteitswedstrijd was. Ja, hij wordt PSV je grootste concurrent dit jaar. Dat is onmogelijk te zeggen, maar dat het een concurrent van ons is, is wel zeker. Ja. Maar je weet nooit exact. Voetbal is zo onvoorspelbaar. Een jaar geleden had niemand ons tot de kampioenskandidaten gerekend. En we zijn het wel gewonnen. Dus dat is heel onvoorspelbaar. Maar het is wel voorspelbaar dat over het algemeen Ajax, PSV en Feyenoord voor de titel strijden. Ja, dat is Arne Slot. En ook volgens PSV-trainer Peter Bos is intensiteit en alles geven van cruciaal belang. Als jij naar school gaat en je doet niet 100% je best, ja, dan zal het ook niet zo goed gaan. Dan kun je een hoger cijfer halen en... Dat mis je nu ook en dat is in het voetbal niet anders. Ik geloof alleen maar dat je beter wordt wanneer je dingen 100% doet. En doe je dat niet, dan heeft het geen zin om dingen te doen. Dan kun je beter binnen blijven. En dat geldt voor trainen, om beter te worden. En dat geldt zeker om je wedstrijden te spelen. Laatste vraag even voor jou, Peter. Isaac Babadi, wat is dat voor een speler? Een goeie. Goeie speler. En dat kan een hele goeie worden, maar dat is een goeie speler. Jonge jongen die uit de jeugd is gekomen. En ik denk doordat... Xabi is weggegaan, zijn kans heeft gekregen. Guus was geblesseerd, Guus Til. En die kans heeft hij gegrepen. Op de trainingen, omdat hij het 100% deed. En in de wedstrijden, omdat hij het 100% deed. Dus en dan komt zijn kwaliteit naar boven. Dus die zien we vrijdag ook in actie? Ja, dat zou best kunnen. Hij zit bij de groep. Ja, vrijdag dus. Dan is die strijd om de Johan Cruijffschaal. Die begint om 8:00 s'avonds. Geldt dat ook voor dit programma voor Langs de Lijn en Omstreken? Want die hele wedstrijd is natuurlijk bij ons te volgen. Ja, zometeen in de zomerserie The Tribute. Een tribute richting Amy Winehouse. Met de Celebrating Amy Band. Denise van Dorst is hier met de gitarist. En een Europees en wereldkampioene. Zometeen hier aan tafel. Graag wat zo. NPO Radio 1. Daar is de goal die het stadion op zijn grondvesten doet trillen. Rechtstreeks vanuit de Rotterdamse Kuip. Doelpunt voor PSV. Feyenoord en PSV. Feyenoord probeert het nu nog een keer. Dat is een goede dribbel. In de strijd om de Johan Cruijffschaal. Hij gaat de bal de diepte in. Daar moet de voorzet komen. Komt ook. Bij Sjaal. Schitterend. Vrijdagavond vanaf 8:00 in Langs de Lijn en Omstreken. Schitterende goal. Een streep met de kruising. Feyenoord PSV. Een echte wedstrijd tussen twee grote ploegen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet 1 keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 9 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Cubaanse peso is in 1 jaar tijd 50% in waarde gedaald. Daarmee komt de koers op 230 pesos op de dollar, wat het laagste ooit is. Door de lage koers verdienen de meeste Cubanen niet meer dan 5000 pesos per maand, zo'n 20 Amerikaanse dollar. Volgens economen is de hyperinflatie het gevolg van het jarenlange communistische beleid. Goederen zijn al tijden schaars. De Cubaanse overheid zegt dat het te maken heeft met sancties van de VS en de gevolgen van de coronapandemie. 6 Nederlanders zijn vandaag vertrokken uit Niger. Demissionair minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zegt dat de 6 met verschillende vluchten zijn meegereisd. De vluchten waren mogelijk door hulp van internationale partners. Het reisadvies voor Niger is rood. Vorige week grepen militairen de macht bij een staatsgreep. Het ministerie zegt er alles aan te doen om de overige Nederlanders in Niger ook op een vlucht te krijgen, als ze dat willen. De man die in 2018 11 mensen doodschoot in een synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburgh is ter dood veroordeeld. De eis kwam 4 jaar geleden al en de federale jury heeft nu unaniem besloten dat de man de doodstraf krijgt. De aanslagpleger, Robert Bowers, opende in oktober 2018 het vuur in de synagoge, terwijl hij antisemitische leuzen riep. Na een vuurgevecht met de politie werd de man opgepakt. Het was de dodelijkste aanslag ooit op Joden in de Verenigde Staten. Paleontologen hebben in een woestijn in Peru de rest ontdekt van wat mogelijk het zwaarste dier ooit is geweest. Het gaat om een fossiel van een walvisachtig dier dat zo'n 340.000 kilo kon wegen. Daarmee zou hij aanzienlijk zwaarder zijn dan de blauwe vinvis die niet verder dan 150 ton komt. De oerwalvis zou 20 meter lang zijn geweest en 39 miljoen jaar geleden hebben geleefd. En dan een extra bericht. In Washington D.C. is een grote politiemacht op de been bij gebouwen van de Senaat. Er zouden schoten zijn gehoord, maar dat is niet bevestigd. Mensen in de kantoorgebouwen van het Capitool moeten binnenblijven. Meer informatie volgt nog. Gaan we naar het weer. Vanavond vanuit het westen weer buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht blijft het nat bij een graad of 15. Morgen eerst buien, soms ook met onweer. In de middag vaker droog, met af en toe zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam vaart. Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En die staat deze zaterdag op 2,6 miljoen euro. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Deze week in de bonus: AH Nederlandse pruimen 500 gram per schaal voor 1,49. Alle AH Zaanlander in plakken 25% korting. AH Roomboten appeltaart 50% korting. En alle Blue Band 2 stuks 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. We gaan weer krassen bij Albert Heijn. In de AH-app. Kras bij elke 15 euro altijd een gratis product. Zoals gratis ijsjes en... Oh, je bent wel krassen, zie ik. Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van Verloren. Ga naar www.verloren.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goed, daar zijn we weer. U bent terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Ja, ze heeft de wereldtitel net een paar weken op zak. En volgende week verdedigt ze met de Nederlandse ploeg ook hun Europese titel. Ze is hier in de tussentijd ook nog aangeschoven. Basketbalster Mariska Beijer. Ja, en al meer dan 10 jaar speelt Denise van Dorst de podia plat als Amy Winehouse. Hoe is het nou om in de schoenen te staan van een muzikale grootheid? En tijdens het vervoer naar de gevangenis is vanmiddag een gevangene ontsnapt. Dat gebeurde tijdens de plaspauze. Maar hoe het zit, dat hoort u zo. Goed, kan je eigenlijk ook tennissen? Nee, daar ben ik niet zo goed in. Nee, basketballen ben je goed in, hè? Wel allebei een bal in een netje, maar echt wel heel wat anders. Heel anders. Hebben jullie dat, Denise en Jasper, Jasper Kupé, gitarist? Je bent er ook. Hebben jullie ooit die sport bekeken? Basketbal? Ja, rolstoelbasketbal. Ja, zeker. Ja. Nee, eigenlijk niet, sorry. Ja? Waar heb jij het gezien? Of van televisie bedoel je? Volgens mij in mijn geboortedorp in Emmeloord. Daar in de sporthal toevallig. Echt waar? Dat is jaren geleden, maar ik vond het heel intrigerend. Ja, ja, want het heeft wel een enorme vlucht genomen. Het rolstoelbasketbal. Rolstoeltennis trouwens ook. Maar goed, we gaan het zo meteen over het basketbal hebben. En met jullie over Amy Winehouse. Voordat we het er nou uitgebreid over gaan hebben, wat voor een enorme verandering moet je ondergaan om Winehouse te zingen en Winehouse te spelen op de gitaar? Wat voor verandering moet je ondergaan? Het heeft wel een bepaalde diepe emotie, hè, wat zij zong. De teksten zijn vrij diep. Dus ik denk dat je vooral de tekst moet beleven. Ja? Ja. En dat draag je ook uit? Dat zeggen mensen, ja. Ja. Heb jij je gitaarspel moeten aanpassen? Ik heb wel de gitaristen van Amy Winehouse bestudeerd. Om te kijken wat die nou bij die nummers speelde. En ik heb wel wat dingetjes moeten leren daarvoor. Ooit een neiging gehad om hem eens te bellen of zo? Of te kijken of je We zijn Facebook vriendjes. En ik heb contact met één van de gitaristen, want ze heeft er meerdere gehad. Wow. En die wil heel graag naar Nederland komen om een keer met ons mee te doen. Alleen het is helaas nog niet gelukt om dat organisatorisch voor elkaar te krijgen. Maar dat gaat hopelijk wel een keer gebeuren. Oh, dat zou geweldig zijn, zeg. Ja. Heb jij het rolstoelbasketbal een grootheid waar je tegenop kijkt? Waarvan je denkt, als die eens met mij mee zou doen, dat zou ik wel heel gaaf vinden. Gewoon mijn eigen team. Ja, dat is een rolletje met de allerbeste. Ja. Ja. Waarom zou ik iets veranderen als we alles winnen? Nee, dat is waar. Want dat is ook zo. Je hoort bij de allergrootste. Want je bent de regerend Europees Paralympische en wereldkampioen. Samen met jouw Nederlandse ploeggenoten van het rolstoelbasketbal. En die wereldtitel die won je afgelopen maand in Dubai. En nu mag je volgende week weer beginnen met de strijd om de Europese titel bij ons in Rotterdam. We hebben het natuurlijk over Mariska Beijer, nogmaals goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Je zet het al, we zijn eigenlijk het beste team ter wereld. Ja, ja, daar kan je geen doekjes om winden. Maar wat maakt jullie zo goed? Nou, ik denk dat we gewoon een hele mooie groep meiden bij elkaar hebben. We hebben een trainingsgroep van 14, heel gevarieerd qua ervaring, qua leeftijd, qua kwaliteiten. En een hele mooie staf eromheen. En sinds 2012 is er echt een professionalisering in ons programma geweest. Want toen wonnen jullie al brons op de Paralympische Spelen. Ja, dat is eigenlijk voor ons de start geweest. Van dat we zo zijn gegroeid. Gert-Jan van der Linden en Irene Sloof hebben toen het programma vol tijd gemaakt. En daarmee is onze kwaliteit omhoog gegaan. Mm-hmm. En dat straalt zich uit in de medailles en in ons succes. Maar betekent het ook als je 2 maanden geleden naar Dubai toe vliegt, dat je denkt, ja, we gaan die wereldtitel wel even ophalen, want we zijn toch de beste? Ja, als je daarvoor kan tekenen, heel graag. Maar nou, zo leuk. Makkelijk is het niet. Het is een blijft sport. Ja. En ook tijdens het WK we waren wel duidelijk de beste. Maar het moment dat wij verzaken op het veld, dan komt de tegenstand er wel gewoon dichterbij. Ja. Dus maar ben je daar dan constant bang voor dat je niet kunt halen wat je moet halen? Zeg maar, want je kunt dan bijna alleen maar verliezen. Ja, dat is wel een unieke positie. Er wordt heel veel van ons verwacht. Maar die druk is natuurlijk ook, verdienen wij? Want de verwachting is er niet als wij dat ook niet zijn. Ja. Ook bijvoorbeeld op het WK in Dubai zeiden iedereen, de buitenstanders in ieder geval, van jullie vliegen naar Dubai en halen even die gouden medaille op. Ja. Maar ja, zo is het niet. Je moet wel presteren. Je moet elke seconde op het veld moet je scherp zijn. Ja, en veel trainen? Heel veel trainen. Dat doe je. Gezien veel samentrainen. En veel samentrainen, maar gezien de bouw van je lijf. Ja, goeie genade. Goed gebouwd. Hoe lang ben je al zo breed? Ja, ik train al voltijd sinds 2010. Dus als je gewoon consequent traint, dan word je vanzelf gespeeld en je hebt goede voeding nodig, goed slaap nodig, Dus je past wel je leven erop aan. Is het ook een krachtsport? Het is wel een fysieke sport, ja. Ja? Ja. Hoe is het bij jou begonnen? Toen ik klein was, was ik heel ziek. Met veel chronische ziektes. En om beter te worden, gezonder te worden, toen heeft mijn moeder eigenlijk besloten van, joh, je gaat gewoon even sporten, kijken hoe het gaat. Als het gaat, gaat het niet. Dat zien we dan wel weer. Ik ben begonnen met badminton. Was niet de juf van het. Ik was wel aardig in, maar een teamgenootje die was ook een rolstoelbasketballer. Die zei, joh, 10 minuten verderop is rolstoelbasketbal. Kom een keertje mee. Welke leeftijd hebben we het nu over dat je was? 11. 11. Ja. Maar het eerste moment dat ik die sport al binnenkwam, was ik verkocht. Echt waar? Echt verkocht. Je rook het verbrand rubber van de banden. Ja. Je hoorde die basketbalgager schreeuw. Gewoon energie op het veld. En ik dacht echt, ja, hier kan ik gelukkig worden. Dit wordt mijn ding. Geweldig. Ja. Ja. Ben je in de rolstoel geboren, om maar even zo te zeggen? Nee, ik heb 2 ongelukken gehad. Anderhalf was ik tussen chemokuren door van trap afgevallen. Bovenbeen gebroken, een paar medische fouten erbovenop. Voet verloren. Dit gaat even heel snel nu. Ja. Van de trap gevallen tussen chemokuren door. Ja. Waar kreeg je chemo voor? Ik had een vraag, als je niet wil zeggen, moet je gewoon zeggen. Nee, ik had nierkanker. Mm-hmm. Dat is toen ik 1 was gezien. Behandeld. Ik ben nu ook al helemaal schoon. Dus helemaal geen naweeën van, ja, ik heb een nier minder, want er zat kanker in. Maar mijn lichaam was zwak vanwege de chemokuren. Dus waarschijnlijk daardoor kon ik heel makkelijk mijn bovenbeen breken. Mm-hmm. Nou ja, in de ziekenhuis een paar foutjes gemaakt. Spieren weg. Voet weg. Maar met prothese kon ik echt alles wat ik wilde. Alles wat ik kon ermee springen, ik kon ermee skileren. Dus ik ging op medisch skikamp. Toen ik 10 was. En op het een van de laatste dagen werd ik aangeskiet van achteren. En daarmee heb ik mijn linkerbeen, dus eigenlijk mijn complete been, daar heb ik nu permanente lymfe- en zenuwschade in. En dat is de reden dat ik grotendeels in de rolstoel zit. En dat vertel je met een glimlach op je gezicht? Ja. Niet altijd zo geweest. Maar ik denk dat het wel een belangrijk onderdeel van mijn leven is geweest om te zorgen dat ik nu de persoon ben die hier op de radio staat. Ja. Wanneer is die omslag geweest? Of is dat heel geleidelijk gegaan? Ja, of was er een aanleiding voor? Dat zijn 3 vragen, ik weet het. Maar... Ja, stap voor stap. Op de HAVO en op de basisschool werd ik heel erg gepest. Want ik had geen vertrouwen in mijn lichaam, dankzij sport. Ook nog? Ja. Weet je, kinderen zeggen gewoon waar het op staat. En ik had geen zelfvertrouwen, wist niet een weerwoord te geven. Want ik dacht ook van, ja, ik vertrouw mijn eigen lichaam ook niet. Dus waarom zou jij mij vertrouwen? Klinkt erg belachelijk. Mm-hmm. Maar dankzij de sport heb ik elke keer met elke training een stukje vertrouwen gekregen van teamgenoten. En uiteindelijk is het vertrouwen van het veld overgegaan naar het vertrouwen in mijn dagelijks leven. Yeah. En dat is een heel lang proces geweest. En daar praat ik echt over 10, 15 jaar. Ik kan echt zeggen, pas vanaf mijn 20ste, misschien zelfs 25ste, kan ik zeggen, ik ben gelukkig. Ik ben gelukkig in mijn lijf. Ik ben gelukkig als persoon. En natuurlijk is het makkelijk om gelukkig te worden in de sport als je er heel goed in bent. Maar ook het proces naar het beste speler van de wereld worden. Trainen met teamgenoten. Maatschappelijk ontwikkelen. Al die sessies met mijn sportpsycholoog en met de normale psycholoog. Ja, dat heeft ervoor gezorgd dat ik hier sta. En wat was... Het moment, en dat koppel ik dan even aan een sportprestatie. Want vaak hoor je dat wel van sporters, dat het bereiken van iets het summum was in een bevestiging van die enorme weg die je net hebt beschreven. Gold dat voor jou ook? Was dat misschien het WK? Of was dat misschien een veel kleinere overwinning die voor jou veel meer betekende? Ik heb eigenlijk 3 momenten. Mijn eerste was Londen 2012. Dat was mijn eerste toernooi als basisspeler. Paralympische Spelen in Londen. Uitverkocht stadion. Openingswedstrijd tegen Engeland. Mijn moeder was in de tribune. Ja, kippenvel gewoon op het moment dat ik dacht van, ik heb zo hard gewerkt om hier te staan. 4 jaar daarvoor voor Beijing zat ik niet bij de selectie. Maar toen had ik me gewoon besloten van, joh, over 4 jaar ben ik in het Nederlands team. Ga ik me gewoon het snot voor mijn ogen trainen. Mm-hmm. En dat het dan is gelukt en dan niet zomaar bij de selectie, maar dat je ook echt die wedstrijd gewoon start. Mm-hmm. Dat is 1. Dat is 1. Dat was heel speciaal. Nummer 2 is WK Hamburg 2018. Onze eerste wereldtitel met de dames. Dat was echt heel speciaal, want dat stond niet in onze planning richting goud in Tokio. Dat het dan toen was gelukt, dat was echt een bevestiging van, joh, we zijn echt op de juiste weg. We kunnen nog zoveel beter, dat wisten we ook. Nu praat je weer in team, hè? Ja, nu praat ik, maar ook persoonlijk. Team okay. En persoonlijk, ja. Van het kan nog zoveel beter. En dat, ja, dat je wereldkampioen wordt voor het eerst van je leven, dat blijft gewoon heel speciaal. En mijn derde moment is dan afgelopen WK geweest, omdat ik gewoon zelf een heel rot jaar achter de rug heb gehad, wat ik heel ziek ben geweest. Ik heb long covid gehad vorig jaar. Mijn vader is overleden vorig jaar. Dus ik kreeg ik klap op klap. Fysiek vanaf nul gekomen weer. Mentaal ja, gebroken. En dan samen met het team, samen met mijn medische staf, toch weer fit geworden op tijd voor het WK. Dat was gewoon heel speciaal. Als je dit verhaal zo vertelt, dan lijkt het alsof je mentaal een enorme ontwikkeling hebt doorgemaakt in de afgelopen 12, 13 jaar. Hoe is dat fysiek? Heb jij bijvoorbeeld nog heb jij vaak pijn? Altijd. En waarin dan? In mijn been. Om een voorbeeld te geven, als ik loop, voelt het elke keer als ik door mijn enkel wil zakken. Mm-hmm. Ja, iedereen heeft vast wel een keertje door zijn knie gegaan of door zijn enkel gegaan. Ja, die pijn, dat voel ik altijd. Dus fantoompijn is dat of niet? Ja, het is zenuwschadepijn. Oh, ja, dus het is er echt. Ja, er is echt schade. En als iemand te hard tegen mijn been aanslaat en ik verwacht niet dat ik even kan blokkeren, dan is het net als iemand een mes erheen steekt. Maar is dat dan niet heel lastig als je ook heel vaak topsport bedrijft? Ja, het leven is lastig. En hoe ga je daarmee om? Nou, het voordeel met sporten is dat je dan helemaal wordt volgestroopt met endorfine en adrenaline, dus dan voel je niks. Oh, ben je dan ook misschien wel ergens een beetje in de positieve zin verslaafd? Ja, nee. Niet een beetje verslaafd. Ik ben gewoon verslaafd aan sport. Laten we van die drie ontzettend belangrijke momenten die jij noemde in je carrière er één uitpakken. Die WK-titel, de prolongatie, ruim een maand geleden. Ja. De WK-finale in Dubai tegen China, die klonk toen zo. Ladies and gentlemen, I am the commentator Josh Bett alongside Jerry Smith. The Netherlands are about to repeat as champions of the IWBF. Congratulations to the Netherlands. They are back to back world champions. It's party time in the Netherlands, but we're live here in Dubai. Congratulations go to the Netherlands. Ja, dit was dus het hele positieve sluitstuk van een best moeilijke periode. Ja. Je vertelt, je hebt fysiek last, long covid. Mentaal is het lastig, want je vader is overleden. Ja. Hoe bereid je je dan toch weer voor op zo'n nieuw toernooi waarop je absoluut moet presteren? Ik heb een heel mooi zwaar traject gedraaid in mijn revalidatie. Dat ik echt uren in mijn eentje heb moeten trainen. Mm-hmm. En dan langzaam opbouwen naar een volledige teamtraining te kunnen doen. Want dat was ook duurde 5-6 maanden voordat ik één complete training kan doen op één dag in plaats van twee. Je bent belangrijk voor het Nederlands team, dus voel je dan ook de druk van teamgenoten? Dus denk ik, hoe lang duurt het nog? Ja, die vraag was er heel vaak. Zeker op de momenten dat het iets beter ging, gaf ik die ene training alles. Maar er was niet altijd zichtbaar dat ik na die training thuis instortte. Dat ik bijna huilend op de buik lag van omdat ik niet meer kon. Ja. Maar ja, ik wist ook van, ik was wel gelukkig op die momenten op het veld. Dus dan heb ik het er wel weer voor over dat ik me daarna gewoon helemaal ja, gewoon kloten voelde. Ja, ik weet niet wat je mag zeggen. Ja. Ja. Maar en je wil geselecteerd worden natuurlijk, dus je wil je zwakke kant niet laten zien. Ja, daar maak ik me eigenlijk niet zo heel veel zorgen over. Oh, gelukkig. Ik heb wel een aardige status ondertussen, dus ik mag vrij veel. Nee, ik maak daar geen misbruik van. Maar het is wel zo van, mijn teamgenoten en de staf weet wel wat ik kan. Ja. En ik laat het ook eigenlijk consequent zien. Ja. Jasmin, nu zit ademloos te luisteren. Ja, zeker. Wat een wilskracht en wat een passie. Ik vind het heel inspirerend. Dank je wel. Ja. Prachtig. Ja, ik vind het echt super. En dan denk ik, ja, leuk een beetje muziek maken. Maar dit is toch wel even andere koek. Maar ik vind het heerlijk om tijdens de training muziek op te hebben staan. Ja. Dus. Ja, wat luister je dan? Ligt een beetje aan wat voor sessie ik zit. In de krachtsessie hou ik wel een beetje van een beetje upbeat, EDM-stijl. Mm-hmm. Maar tijdens het autorijden heb ik eigenlijk... Word ik echt oud als ik EDM-stijl niet weet? Electronic dance music. Ja. Oh, oké. Okay. Dus een beetje Tomorrowland vibes. Dat idee, of valt het wel mee? Ja, wel redelijk, ja. En dan na de wedstrijd, als je moet bijkomen, een beetje Amy Winehouse. Ja, bijvoorbeeld. Een beetje Adele. Een beetje rehab. Of gewoon de radio opzetten. je was gewoon het allerbelangrijkste in de finale. Je was de topscorer daar, scoorde 22 punten. Vind je dat dan nog ook belangrijk? Dat je dan, je bent zo fanatiek, maar ook dat je misschien zelf nog even boven de rest van het team uitsteekt en denkt, ja, toch lekker, topscorer. Het is wel lekker, maar ik zie het meer van, we hebben het echt samen gedaan. Mm-hmm. Want als we niet de aanvallen rijden waardoor ik vrij kom, dan kom ik ook niet vrij. Of ik heb wel die paas nodig van een teamgenoot, of het zieltje van een teamgenoot. En natuurlijk, ik heb wel acties gehad dat het echt een stukje 1-1 was. En dat ik iemand passeer of een dik schot als terwijl ik naar achteren rij maak. Ja. Maar ja, dat is wel echt op een eindsituatie. En ik ben wel heel vaak de persoon die op het eindstation staat. Maar dat komt omdat we dat als team zo hebben gereden. Ja. Dat WK is een van die drie hoogtepunten. Ja. Denk je dat het EK volgende week het vierde kan worden? Ik hoop het. Met echt... In mijn visie heb ik gewoon volle tribunes, vol oranje in mijn hoofd zitten. En als dat gebeurt, Ahoy, hè? Ja. Uitverkocht Ahoy, dat zou echt heel fijn zijn. Ja. Heel gaaf. Mooier nog dan Londen? Anders. Anders? Anders. Ja, want Londen hadden we een strookje oranje. Maar dat kleine strookje oranje kwam wel boven al die Britten uit. Dus dat was ook wel heel speciaal. Ja. Was het de mooiste plek waar je ooit hebt mogen spelen? De mooiste plek? Ik denk dat het wel... Rotterdam 2019 en Hamburg 2018 is geweest. Gewoon puur voor de sfeer, voor de mensen, publiek was gewoon fantastisch. Ja. Hebben jullie dat met jullie band? Dat jullie een plek hebben waar je wat je koestert, waar je naar terugdenkt? We hebben eigenlijk niet heel lang nadat het allemaal weer mocht na de corona, hebben we gespeeld in een hele grote kerk in Zaandam. Mm. En die herinner ik me nog wel heel goed. Dat was eigenlijk een van de beste concerten, denk ik, die we gedaan hebben. Het stond ook tot achterin helemaal vol. Tot aan de deur van de kerk, zeg maar. Ja, die vond ik heel mooi, persoonlijk. Die was heel gaaf. Die was echt super tof. Ja. Maar wat maakt die dan zo bijzonder? Gewoon de omstandigheden en de sfeer? Heel veel mensen. De sfeer was ontzettend goed. We hebben ontzettend goed en strak gespeeld. Als alles bij elkaar komt en het klopt, dan is het gewoon prachtig. Dan is het gewoon mooi. Jij vertelde net een verhaal buiten de uitzending om over een café in Den Haag. Ja, dat was ook tijdens de corona. Dat is voor ons een hele grappige periode geweest. Want wij hebben die band opgericht een maand voor de corona. En toen hadden we één super optreden. En toen dachten we dan gaan we knallen. En toen kon ineens niks meer. Maar gelukkig, tijdens de corona mocht je nog wel eerst voor 80 man, later voor 30 man. Toen kwamen we in een cafeetje in Den Haag terecht waar... Ja, het was een beetje onwerkelijk, want iedereen moest los van elkaar staan. En de tafeltjes stonden allemaal 1,5 meter van elkaar. En dus dan sta je op zo'n podiumpje. En wij moesten ook 1,5 meter van elkaar af gaan staan. Dus dat denk ik, dit heeft helemaal niks meer met muziek maken te maken. Maar toch was het misschien een soort verbondenheid, omdat iedereen die corona zo ervoer. En dat is een super concert geschreven. Roept dit bij jou geen flashback naar Tokio op? Ja, in de dining hall dat je ook allemaal opgesloten zit tussen die plastic vakjes. En dat je er overheen moest schreeuwen om een gesprek te voeren met je eigen teamgenoten. Ja, en in lege stadions, toch? En hele lege stadions. Ja, bizar. Ja. Maakt het ook niet eens nog een extra motivatie voor Parijs volgend jaar? Dat je denkt, ik nog één keer echt die spelen in een vol stadion? Oké. Maar toch dat je erop verheugt om een gouden medaille te halen in een vol stadion. Leuker, ja, zeker. Hoe belangrijk is voor jou publiek als je aan het sporten bent? Wat voor hype krijg je van publiek? Nou, ik krijg het een beetje mee tijdens de warming-up. Ja. En dan sluit ik het eigenlijk af. Oké. Totdat ik misschien al een keertje aan de kant sta. Of... Ja. En daarna is het ook echt fantastisch. Gewoon een moment zodra het fluitsignaal gaat en je weet we hebben gewonnen of verloren, worst case scenario. En het publiek gaat los. En je kan klappen met het en voor het publiek. Ja, dat is altijd heel gaaf. Rondé was de gast in Radio Tour de France bij ons. En die vertelde dat dit soort concerten, zoals jij net beschreef, die vond ze veel enger dan bij wijze van spreken voor een uitverkochte Kuip. Ja, het is... Want je ziet iedereen, en als iemand even verveeld de andere kant op kijkt, dan denk je, oh, ik doe iets niet goed. Heb je dat ook? Ja. Oh, ik heb dat ontzettend... Ik ben sowieso vrij onzeker. ik kan wel eens hebben dat ik afgeleid raak door dat mensen even wat anders gaan doen. En soms zijn ze nog steeds hartstikke intens aan het luisteren. Maar ik kan dan wel heel erg gaan denken, ze vinden het stom. Dus als jij zometeen hier staat op te trainen, als jullie hier staan op te trainen met z'n tweeën, moeten wij geen koffie gaan halen. Als jij zin hebt in koffie, moet je dat gewoon gaan doen. Maar Nederlands publiek is ook raar. Hè? Nederlands publiek in concertzaal is nooit stil. Behalve tijdens corona. Toen zat iedereen doodstil in zijn stoeltje. Want je hebt toch geen buren. Ze zaten doodstil in zijn stoeltje naar jou te kijken. En dan denk je ook, ieder foutje wat ik nu maak, dat wordt ook gehoord. Ja, dan had je ze aangewezen, toch? Als je ze wel nog had zien praten aan tafel. Ja, precies. Ja, buitenlandse artiesten klagen daar ook over in Nederland. Klopt. Hebben we begrepen. Goed, blijf vooral bij ons. Jullie gaan ook zometeen Amy Winehouse doen herbeleven. Om het maar even zo te zeggen, na 9:30. Maar eerst even dat verhaal over die ontsnapte gevangenen. Ja, want er is vanmiddag in Vught een gevangene ontsnapt tijdens het vervoer naar de gevangenis toe. Dat gebeurde tijdens een plaspauze. De politie is nog steeds volop aan het zoeken. En we hebben contact met Matthijs Keim van het Brabants Dagblad. Matthijs, goedenavond. Wat is daar precies gebeurd in Vught? Nou, wat daar precies gebeurd is... een man werd vervoerd van de gevangenis van Middelburg naar Graven. Ja. En daar is iets fout gegaan bij Vught. Daar heeft de gevangene naar verluid gevraagd om een plaspauze. Die is toen naar buiten begeleid en die heeft daar toen kans gezien om de benen te nemen. Oké. Okay. En die is daar toen weggegaan. Daarop is heel intensief gezocht in die omgeving. Onder andere op een landgoed bij de ruïne van een oude boerderij onder meer. Hulp van een boswachter ook gezocht door de politie. En FastNL, dat is een gespecialiseerd opsporingsteam die zoeken naar voortvluchtigen, heeft niks opgeleverd. En op dit moment is de politie niet meer actief aan het zoeken, omdat het een speld in een hooiberg is, begrepen wij van de woordvoerder. En waar de man nu gebleven is, dat is onduidelijk. Oké. Dit geloof je toch bijna niet als je dit hoort. Hoor je wat je zegt, Matthijs? Geloof je je eigen verhaal? Als je dit hoort, denk je toch, dit kan niet waar zijn? Nou, het is inderdaad opvallend. Bij mij weten gebeurt dit niet elke dag. Nee. Toen het ook gebeurde, is ook bijna direct een burgernetmelding ongeveer rond 5:10 verstuurd. Ja. En de politie sprak toen direct al van een urgente vermissing. En later bleek het dus om een ontsnapte gevangene te gaan die werd vervoerd. Maar daar wordt toch naar gezocht. En mensen wordt gevraagd om meteen 112 te bellen als ze de man zien. Hij draagt een groene jas en een joggingbroek. Maar ja, weten natuurlijk niet hoe hij er nu bij loopt. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen in Vught misschien wel extra schrikken. Ook natuurlijk omdat jullie daar de extra beveiligde inrichting hebben. Ja. Wordt er erg geschrokken gereageerd in Vught? Daar is het nog wat vroeg voor. Het is natuurlijk wel zo dat gevangenentransporten in Vught eerder al wel leiden tot onrust. Omdat het natuurlijk eerst vlak door Vught zelf gebeurde. Daar is nu een aparte route voor aangelegd. Maar dit heeft overigens niks met de PI Vught te maken. Nee. Deze man vanaf Middelburg naar Graven vervoerd. Eigenlijk uiterst de andere kant van Brabant in de buurt van Gelderland en Limburg. En deze politiebus kwam, geen politiebus, het is een cellenbus van de dienst justitiële inrichtingen. Ja. En bij Vught werd er gevraagd om een plaspauze en daar is die uitgestapt. Dus dat was het toeval dat het bij Vught was wat betreft dat de PI daar ook ligt. Ja, maar waarvoor zat hij in de gevangenis? Is die gevaarlijk, met andere woorden? Weet je dat? Dat is niet bekendgemaakt. Dat komt mogelijk later wel, die informatie. Op dit moment kan justitie en politie alleen maar meedelen dat er inderdaad iemand daar uit de bus is ontsnapt. En dat er is gezocht, ook met de politiehelikopter. Ja. En dat die zoektocht nu is gestaakt, omdat men ervan uitgaat dat die man daar niet meer is. Gebied schijnt ook te groot te zijn om daar speurhonden in te zetten. En het is dus goed mogelijk, begrijp ik van de politiewoordvoerder, het is natuurlijk ook al een aantal uur geleden. Die man kan al heel ver zijn gekomen inmiddels. En dus heeft hij voorlopig gewonnen. Stel, hij wordt nog gepakt. Kan hij dan een extra straf tegemoet zien? Dat, in Nederland is een land waarin dat niet strafbaar is per se als je ontsnapt. Tenzij daar geweld bij is gebruikt. En dat is ons nog niet bekend. Nee. Dus mocht hij zich nou echt een weg naar buiten geforceerd hebben en mocht er van alles bij gebeurd zijn, wat wij dus nog niet weten. Nee, maar plassen aan zich is niet heel gewelddadig. Nee, hij is gewoon vrijgelaten eigenlijk. Ja, goed, hij heeft dus om een plaspauze gevraagd en hij heeft die kans benut. En ontsnappen op zich is niet strafbaar. Mm. Maar als er iets bij is gebeurd, mogelijk wel. Oké, nou, dan blijven we het volgen. Maar dankjewel dat je ons in ieder geval even bij wilde praten. Groene jas en een joggingbroek, begrijp ik toch? Dat was het, hè? Ja, en de politie bellen als je hem dus tegenkomt. Dank voor jouw update, journaliste Matthijs Keim van het Brabants Dagblad. NPO Radio 1. Ties van Kester is hier voor het NOS-journaal van 9:30. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is rondom de kantoorgebouwen van het Capitool in Washington. Een half uur geleden kwam het bericht dat er een schutter actief zou zijn bij senaatskantoren. Maar volgens Fox News gaat het om een verward persoon. De politie in Washington kwam met 50 politiewagens ter plaatse, maar er is geen schutter aangetroffen. Vanuit Niger zijn nu 13 Nederlanders vertrokken, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn met verschillende vluchten meegereisd. Die zijn georganiseerd door andere Europese landen. Het ministerie zegt er alles aan te doen om hen ook op een vlucht te krijgen uit Niger. En de Cubaanse peso is in 1 jaar tijd met 50% in waarde gedaald. Daarmee komt de koers op 230 pesos op de dollar, wat het laagste ooit is. Goederen zijn al tijden schaars. Door de lage koers verdienen de meeste Cubanen niet meer dan 5000 pesos per maand, zo'n 20 Amerikaanse dollar. En paleontologen hebben in een woestijn in Peru de rest ontdekt van wat mogelijk het zwaarste dier ooit is geweest. Het gaat om een fossiel van een walvisachtig dier dat zo'n 340.000 kilo kon wegen. Daarmee zou hij aanzienlijk zwaarder zijn geweest dan de blauwe vinvis. Die komt niet verder dan 150 ton. Mm. En de oerwalvis zou zo'n 20 meter lang zijn geweest en leefde zo'n 40 miljoen jaar geleden. Dat is een leuk onderwerp. Langs de lijn en omsteken. Ja. Wat was dat precies voor een beest? Wat zei je nou? Ja. Dat is, ik vind het een leuk onderwerp. Walvisachtige. Een walvisachtige? Ja. Een soort superzeekoe eigenlijk. Een gigantische vinvis, maar dan nog twee keer zo groot. Oh, ik zie de redactie nu al, die gaan nu bellen. Ik garandeer u, tussen 10 en 11 komen we hierop terug. Ja. Gaan we het tot die tijd hebben over deze artiest? Ja, nee, maar... is ze al een aantal jaren niet meer onder ons. Maar Amy Winehouse, ja, ze lijkt zo nu dan toch weer de kop op te steken. Maar dan horen we. Denise van Dorst met haar tributeband Celebrating Amy. Want zij probeert in de buurt te komen van dat talent van Amy Winehouse. En ze is hier met Back to Black. Walls inside. Wait, I like. Ja. Zo. Nou, kom maar eens even aan tafel zitten. Want hier hebben we nog wel wat vragen over. Nou. Ja. Wat, luister jij vaak naar Amy Winehouse, Mariska? Ja, Rehab, hè, volgens mij, zei je. Ja, Back to Black ook wel. Die staat ook op mijn playlist ergens. Dus ja, zeker. Ja, Jasper, neem even je gitaar mee als je wil. Oh. Ja, Jasper Kuper, die zat erbij bij de gitarist. Oh, met de gitaar. Oh, die zit aangeplugd. Kijk, of de schuif dicht is en zo niet, dan zijn we gewoon een paar luisteraars kwijt vanwege de piep. Hoe zat je erin? Toch altijd wel gezonde zenuwen. Wat ik al zei, ik ben best wel onzeker. Maar dat is ook meteen waarom ik het tof vind om iemand anders na te doen. Omdat dat ergens toch makkelijker is. Je verandert ook, weet je dat? Ja, ik weet het. Ja, maar je ziet het grappig, ook, hè? Je ziet het ook aan je gewoon. Je gezicht wordt anders, je mond wordt anders. Anders, ja. Misschien ook vanwege het soort van Cockney-Engels wat je... Ja, ze sprak vooral in Cockney-Engels. Ze zong wat meer Amerikaans. Maar ze had wel van die maniertjes inderdaad die lip optrekken. Ja, nu doe je het weer. Ja. Maar moet je dat dan echt doen om haar geluid na te doen? Of is het meer de vibe waar je in zit? Ja, het is de vibe. Ja. Ik denk dat als ik het niet doe, dat ik hetzelfde klink hoor. Ja, denk ik wel. Ja, goed, je moet natuurlijk ook in haar kruipen eigenlijk. Ja. Tenminste, je moet niet. Dat heb je op een bepaald moment besloten dat je dat ging doen. Ja, dat klopt. Was dat voor haar dood of na haar dood? Na. Nou, ja. Na 2011 is ze overleden. Ja, 2011. 23 juli. Wat was het moment? Eigenlijk hetzelfde als we net over het rolstoel basketbal hebben gehad. Dat je misschien een moment had dat je dacht, dat is een life changer misschien wel een beetje. Het is later pas een life changer geworden, denk ik. Maar het moment was eigenlijk dat ik, hoe oud was ik toen? Ergens begin 20. En ik had heel lang zwart haar. En ik droeg ook de eyeliner die ik nu ook op heb. Eigenlijk gewoon best wel wat eyeliner. Beschrijf eens even hoe die eruit ziet. Voor de als je Amy Winehouse niet kent. Het is een soort grote cat eye. Een hele overdreven zwarte eyeliner cat eye. Ik had hem niet zo groot als haar hoor. Maar er werd tegen mij op jam sessies, want ik was natuurlijk ook al gewoon zangeres. Werd er gezegd heel vaak, joh, weet jij dat jij ontzettend op Amy Winehouse lijkt? Je maniertjes, je zangstem ook wel redelijk. Maar vooral je gezicht, je uiterlijk. Dat wist ik dus niet. Ik ben toen onderzoek gaan doen naar haar. En eigenlijk ben ik toen helemaal verliefd geworden. Een plaatje en dan zelf in de spiegel kijken. Plaatje kijken, spiegel kijken, plaatje kijken, spiegel kijken, zoiets. Nee, meer echt naar de muziek luisteren. Want ik kende haar niet zo heel goed. Dus het uiterlijk was dat eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Het ging meer over de stem. Ja. De gelijkheid. Ja. Daar heb je het over. Ja. Niet het kleinste compliment toch dat je kunt krijgen als andere artiesten tegen je zeggen, goh, je lijkt wel een beetje op Amy Winehouse. Ja. Ja. Nee, dat is zeker geen slecht. Dat is een goed compliment, zou ik eerder zeggen. Ja. Maar we hebben je net gehoord als Amy Winehouse. Ik vraag niet voor niks of je gitaar mee wilde nemen. Ja. Wil je iets a cappella doen gewoon als jezelf? Dat we een beetje kunnen horen hoe groot het verschil is. Okay. Doe maar even, alles met 12, 13 seconden of 14, 15. Oké, maar je wilt dat met Jasper? Nou, wat jij wil. Wat jij Ik doe wel even wat a cappella. Dat is makkelijker. Goed. Toch? Ik vind het prima. Okay. Ik heb geen eigen werk. Daar ben ik nog mee bezig. Dus mensen die luisteren, die willen helpen. Bel me! Bel me! dus ik doe even een stukje Summertime. Even weer in een andere mindset. Oké. Summertime. And the living is easy. Fish are jumping. And the cotton is high. Oh, your daddy's rich. And your mom is good looking. So hush, little baby. Don't you cry. Nou ja, dat is iets meer wat ik. Maar de Amy is rauwer, heb ik het gevoel. Ja, dat klopt. Ja, het is rauwer, het is meer die twang erin, hè? Mm. Ja. Ja. Moet je ja. Deze wordt gelijk je mond anders. Ja. Ja. Ja. Wanneer, Jasper, begon jouw fascinatie voor Amy Winehouse? Wanneer ben je erbij gekomen? Toen ik gevraagd werd om bij deze band te gaan spelen. En dacht je toen, ik ben helemaal, ik wil dat, want Amy Winehouse is zo leuk. Of Denise is zo goed. Waarom dacht je, ja, dat lijkt me wel wat. Een beetje van alles, inderdaad. Nou, ik werd gevraagd en door een bevriende drummer die met Denise had opgetreden. Die zei, joh, ze speelt met geluidsbandjes mee. Het is, maar ze doet het zo goed. Ik vind dat ze een echte band nodig heeft, dus wil je niet meedoen? Nou, ik zeg, laat maar eens horen hoe ze zingt dan. En ik was meteen erg onder de indruk. En ik zei, ja, dat is wel leuk om daar een goede band bij. Wat maakt haar stem dan zo goed? Nou, ja, we hebben wel eens opnames gemaakt met de band. En ook van live opnames. En van ook voor het programma waar we toen mee hebben gedaan. Ja. SBS6, hè, was dat? SBS6. Ik hoor weinig verschil met de echte Amy. Dat zal ze zelf heel erg hard ontkennen. Maar ik denk van, nou, ik vind het heel erg authentiek. Dus ze doet dat gewoon heel erg goed. En ik heb ook een beetje het gevoel, maar dan moet je maar even aan Denise zelf straks vragen, dat zij zich meer dan gemiddeld kan identificeren met de teksten van Amy. En dat ze daar heel erg kan inleven in die nummers. Nou, weet je wat zo leuk is? Ze zit hier aan tafel. Ja, daarom. Ik zou zeggen, vraag het gewoon eens. Nou ja, ik weet het wel een beetje het antwoord, maar ik weet niet hoeveel ik daarvan mag onthullen. Oh! In welke teksten identificeer je, Denise? Het is allemaal niet zo heel spannend. Nou, Back to Black was wel speciaal. Ja. Back to Black vind ik wel echt voor mij, maar dat is logisch, want ik doe natuurlijk Amy Winehouse, maar is wel het ultieme liefdesverdriet break-up nummer. Hè, wat ze eigenlijk zegt in dat nummer is, hij gaat terug naar zijn ex-vriendinnetje en ik blijf achter in het niets. Dat is eigenlijk wat zij zegt. Nou ja, en ik kan ook wel eens het gevoel hebben dat dat het allemaal niet helemaal lekker is en donker is, zeg maar. Die onzekerheid die komt dan dus weer dat ook. Maar ik heb al eerder een keer gezegd ergens, ik leef met ontzettend veel passie, met mijn hele hart, waardoor mijn hart dus ook heel vaak wordt gebroken eigenlijk. Mm-hmm. Ja, dus dat is denk ik ook waarom ik me heel erg kan identificeren met haar teksten. Want dus die zijn regelmatig moet je ook zelf weer opstaan en weer wat achter je laten en weer door. Ja. Ja, omdat ik gewoon een beetje een heel gevoelig meisje ben. Ja, gaat dat twee kanten op? Gaat dat en naar boven en naar onderen, zeg maar? Ja, op zich wel. Ja, ik kan ook wel heel veel euforische momenten hebben. En echt, misschien zelfs wel tot het arrogante aan toe. Weet je wel, dat ik dan te veel zelfvertrouwen krijg. Maar nu snap ik de inspiratie waar je net over je buurvrouw Mariska net vertelde. Mm. In het rolstoelbasketbal. Die inspiratie die je daaruit haalt uit haar verhaal, die krijgt wel een extra lading nu je dit hebt verteld. Ja, nou ja, wat ik van jou hoor, het is ontzettend krachtig. En ik vind dat heel bijzonder. Want ik heb daar echt wel struggles mee. Ik verlies echt heel vaak van mezelf, zeg maar. En hoe haal je daar dan uit zo'n donkere periode? Ja, zingen. En dat is alles? Nou, bijna wel. Ja, ja, ik moet echt zingen. Dat lijkt dan wel weer heel erg op dat jij moet gaan basketballen. Nou ja, zoals jij een moeilijkere periode na het overlijden van je vader had bijvoorbeeld. Maar ik zie nu ook, Denise, haar ogen stralen ook als ze erover praat. Dat vind ik ook heel mooi om te zien. Ja. Dat zie je natuurlijk niet als luisteraar, maar... Nee. Maar dat is, de passie die je overbrengt, dat is echt heel mooi. Die herken je ook? Ja, ik hoop het wel. Nee, maar je herkent ook in wat jij hebt ervaren, herken je ook in haar. Ja. Ja, helder. Ja. Als we even teruggaan naar Amy Winehouse zelf en naar dat unieke stemgeluid. Jij zegt, Jasper, nou, jouw stem lijkt er eigenlijk al wel een beetje op. En zelfs geen helemaal nog niet. Maar wat moet je dan nog extra doen om tot Amy Winehouse te komen? Wat vooral helpt als ik dus optredens doe als haar. Ik impersonate dus echt. Wat dus betekent dat ik alle make-up doe. Dat ik een pruik op doe. Dat ik inderdaad in de 50-stijl jurkjes sta op hoge hakken. Ik doe het per ongeluk, maar ik beweeg ook als haar. Dans ook een beetje als haar. Waarom kies je daarvoor? Want we hebben een hele serie aan tribute bands. En bijna iedereen zegt meteen, nou, we gaan ze niet nadoen hoor. We maken alleen hun muziek. En alsof dat een hele bewuste keuze is voor de tribute bands. Het is niet echt. Het was niet echt een keuze. Het ging eigenlijk heel natuurlijk. Ik dacht, ja, weet je, ik kan redelijk haar stem benaderen. Ik lijk op haar. En ik vond het eigenlijk wel tof om die illusie aan mensen te geven. Voel je je ook Amy Winehouse als je op het podium staat? Ben je iemand anders dan Denise? Ja. Als ik echt helemaal in vooroordaat dat aan het doen ben, dan heb ik wel eens het gevoel dat dat iets me overneemt. Dan verander ik wel. Nou, je zag het aan mijn gezicht. Dan verander ik wel een beetje in iemand anders. Ja. Terwijl zij zelf, omdat ze natuurlijk, dat is heel verdrietig, maar niet zo heel erg oud is geworden, heeft ze maar 2 albums gemaakt. Ja. Denk je dan nooit, uiteindelijk heb je bijna een langere carrière dan Amy Winehouse zelf, van ik wil wat anders, ik wil wat nieuws? Ja, soms denk ik ook wel. Ik wil eens wat ander repertoire zingen. Of een keertje niet herkend worden als Amy. Ja. Hè? Gewoon ook een keertje. Hey, mag het ook Denise van Dorst zijn? Heb ik ook wel eens. Maar ik zing ook wel andere covers naast Amy. Ik probeer dus eigen werk te maken. Dat lukt nog niet helemaal. Maar dat zit in de pijplijn. Maar het verveelt niet. Mm-hmm. Nee. Haar muziek verveelt mij eigenlijk nooit. Nee. Wat ik ook zeg, het is gewoon ook onwijs leuk om te doen. Ook met de hele band. Het hele tribute gebeuren. Ja. Maar jij bent ook een perfectionist. Want anders ga je niet op zoek naar de gitarist van Amy Winehouse. Want dan wil je de finesses van... Ja, dat klopt. Van Amy wil je leren. Ja, ik vind het grappige met die muziek van Amy is dat die muziek technisch misschien niet zo heel erg moeilijk is. In die zin van, ja, als je er een beetje op studeert, kun je het wel spelen. Maar het is misschien meer door je moet juist de heel veel weglaten. En om alleen maar de juiste dingen te spelen die de essentie van die muziek raken. Ja. En daar heb ik wel even op moeten studeren. Want ja, de veel muzikanten, instrumentalisten hebben er toch wel een handje van om... je wil graag laten zien, kijk wat ik allemaal kan. Ja. Nou, dat werkt helemaal niet bij die muziek van Amy Winehouse. Je moet juist terug naar de basis, naar de essentie. Maar even terug naar het moment dat jij... Is er een zoektocht begonnen van ik wil contact met die jongen? Of kwamen jullie elkaar toevallig tegen? Dat zou het verhaal ook nog mooier worden. Ik heb zeker wel naar hem gezocht. En het is heel makkelijk tegenwoordig om iemand dan op Facebook te vinden. Dus ik had hem gewoon toegevoegd als vriend en hij had mij geaccepteerd. Dat vond ik wel leuk. Mm-hmm. En toen had ik op een gegeven moment voor een optreden een post gemaakt van, nou jongens, ik ga vanavond weer als Amy spelen. En ik heb nou ook dezelfde gitaar, want die had ik toevallig, dezelfde gitaar als Robin, want zo heet die gitarist. Dus nou ga ik extra authentiek klinken. En daar had hij op gereageerd. Gewoon in de zegt, nou hartstikke leuk. En wat een mooie gitaar. Die werd helemaal warm toen je dat zag. Ja, dat vond ik toch wel stiekem wel heel erg leuk. Ja. En toen heb ik al heel snel een soort... kreeg ik ook een privéberichtje van hem. Hoe heet dat? Een DM'tje of een PM'tje. Ja. Van wat leuk wat jullie doen. En ik volg jullie een beetje. En ik zie het ook voorbij komen. En als ik een keer naar Nederland kom, lijkt me hartstikke leuk om met jullie mee te spelen. En zo zijn we een beetje in contact gebleven. Heeft hij wel eens wat van jullie gehoord? Ja, ik denk het. Ja, volgens mij wel. Ja. Want wij posten natuurlijk vrij veel op Facebook ook. En daar zit hij... Heeft hij wel een recensie gegeven? Nee, of zei hij, toch net even iets anders, Jasper? Om heel eerlijk te zijn, hij heeft nooit tegen mij gezegd van, goh, wat is jullie Amy Winehouse goed, zeg. Nee, hij heeft ook niet gezegd, nou, laat me zitten, ik kom niet. Inderdaad, dat heeft hij nooit gezegd. Hij heeft ook niet gezegd van, jullie wil ik niet spelen. Maar straks wordt jij die band uitgezet omdat de echte gitarist van Amy Winehouse mee wil doen. Ja, dat risico moeten we dan maar lopen. Jij refereert even aan de band van Normaal. Ja, daar was dat het geval, inderdaad. Tribute-band, heb je de verhaal gehoord? De drummer die meedeed? Ze waren hier vorige week en daar werd de drummer van de Tribute-band werd zo nodig aan de kant geschoven, omdat Benny Jolink niet zoveel meer zingt. En dus de drummer van het echte Normaal met de Tribute-band mee gaan spelen. Dus ik waarschuw maar vast. Die had ik nog niet gehoord. Het klinkt nu nog als een leuk verhaal, maar straks ben je baan kwijt. Als we het hebben over de bekendere lieden, Back to Black natuurlijk, Rehab, Valerie ook. Zijn die klassiekers ook de liedjes die jullie het liefste spelen? Ondanks dat Valerie, dat we dat heel vaak moeten doen, vind ik het eigenlijk nog steeds een hartstikke leuk liedje om te spelen. Valerie. Ja. Wat vind je daar zo leuk aan? Het is gewoon een vrolijk deuntje. En als we met z'n tweeën spelen, dan veroorloof ik me wel iets meer vrijheid. Dan maak ik hem iets jazzier. En dat vind ik dan wel leuk. Oh, ik kan niet wachten. Ja. Lopen jullie naar jullie plek? Gaan we een klein stukje van de originele Amy even horen van Valerie? Ja. In my head. druk zit er gelijk goed op, hè? Ja. Nu de jazzversie dan. Oh, we horen je niet, Denise. Oh. Ja, ben je hoorbaar? Ja. Wil die nog wat zeggen? Nee? Oké. Okay. Goed, nou de jazzy version. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Yeah, and I think of all the things, what you're doing, and in my head I play a picture. Cause since I come home, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Now once again, I know why. Stop making a fool out of me. Oh, why did you come on over? Dankjewel. Even googlen, denk ik, op jullie band. Hè? De Celebrating Amy Winehouse, waar jullie te zien en te horen zijn. En laat het vooral ook weten als de gitarist van Amy Winehouse mee komt spelen. We zijn heel erg benieuwd. Dank jullie wel in ieder geval voor jullie komst. Dankjewel. Denise van Dorst en Jasper Kuper. En Mariska Beijen, heel veel succes. Dankjewel. Hopelijk tot in Ahoy. Tot in, precies. In Ahoy voor het Europese kampioenschap rolstoel basketbal. Van wanneer tot wanneer? Wij spelen van 11 tot 19 augustus. 11 tot 19 augustus. Maar eromheen zijn er ook nog 9 andere Paralympische spotten in Ahoy. Ja. En met dezelfde ticket kan je op diezelfde dag overal kijken. Ja. Dus ik zeg, kom naar Ahoy. Ja, het is een multi-evenement. Ja. Succes, fijn dat je er was. Ja, dank jullie wel. Dank je wel voor je verhaal. Ja, dank jullie wel allemaal. Gaan we zo om 9:55 het hebben over een bijzonder beestje. Want ze zijn namelijk glibberig, blauw en oranje met zwarte spikkels. En ze zitten ook nog eens steeds vaker in de Nederlandse tuinvijvers. Ik heb het over de Alpensalamander. En dat klinkt dan nog wel leuk, maar het is zorgelijk, zegt Manon de Visser. Zij is bioloog en watersalamanderspecialist van de Universiteit Leiden. Mevrouw de Visser, goedenavond. Wat is dat precies voor een diertje, die Alpensalamander? Ja, de Alpenwatersalamander is het specifiek. Oké, een Alpenwatersalamander. Ja, dat is dus een watersalamander. En het is eigenlijk een amfibie, net als een kikker of een pad. Mm-hmm. Ja. En hoeveel zijn daarvan in Nederland? Nou, naast de Alpenwatersalamander hebben we nog 4 andere soorten inheemse salamanders in Nederland. Ja. Maar we zijn nu dus erachter gekomen dat we behalve de inheemse Alpenwatersalamandersoort ook andere Alpenwatersalamandersoorten hebben in het land die hier eigenlijk niet horen. Ja? Ja. En hoe zijn die hier gekomen? Ik denk dat je nu dus doet op die exotische dieren. Ja, die hier dus niet horen. We hebben namelijk ontdekt, de inheemse soorten die hier wel horen, die komen vooral in het zuiden van Nederland voor van nature. Maar er zijn in de rest van het land en ook in het zuiden van het land een hoop populaties waar men met DNA-onderzoek dus nu hebben aangetoond dat er salamanders zitten die daar niet horen. En die zijn hoogstwaarschijnlijk uitgezet door vijverfanaten, huisdiereigenaren. Kortom, door de mens zijn die daar gekomen. Die zijn hier niet heen komen wandelen van verre orde, zeg maar. Nou, mooi. Is toch leuk? Nou ja, er zitten wel wat risico's aan. We hebben dus met het DNA-onderzoek bewezen dat vermoedelijk exotische populaties inderdaad exotisch zijn. Mm-hmm. En een aantal van die populaties die vinden een oorsprong in Italië en de Balkanregio bijvoorbeeld. Ja. En het zit dus zo, die inheemse populaties die horen hier natuurlijk wel thuis. Maar die uitheemse, oftewel die geïntroduceerde populaties, die bestaan dus uit dieren die in een omgeving terecht zijn gekomen waar ze geen evolutionaire geschiedenis hebben. Mm. Dus zowel die exotische soort of populatie als de soorten in de omgeving daar, die zijn niet goed aangepast aan die plotselinge aanwezigheid van zo'n exoot. En dat kan gevaarlijk zijn. Maar dan verdwijnen ze weer vanzelf, zou je zeggen. Ja, soms dan doen ze het juist heel goed. Is het voor hun een paradijsje. En dat kan ten koste gaan van de lokale natuur. Ja. Is dat het geval bij die Alpenwatersalamanders? Ja, dat is voor ons lastig te zeggen. Want wij zijn slechts genetici die eigenlijk de herkomst van die dieren bepaald hebben. En nu is het eigenlijk aan ecologen en andere mensen om hun brein erover te breken of ze dus schade berokkenen aan de natuur, ja of nee. Mm-hmm. Kijk, het gevaarlijke aan dit soort exoten, dat die steeds meer de kop opsteken. Het is niet alleen zo bij de Alpenwatersalamanders. We hebben ook al onderzoek gedaan naar andere amfibieën zoals boomkikkers en knoflookpadden. Allereerst kunnen ze gaan concurreren met inheemse amfibieën die hier dus wel van nature leven. Dus ze kunnen concurreren om leefgebied en voedsel. Ze kunnen gaan hybridiseren met inheemse soorten. Wat ook het DNA van de inheemse soort niet ten goede komt. Okay. Omdat DNA een soort cocktail wordt van nuttig DNA en minder goed aangepast slecht DNA. En als laatste, zeker in het geval van de amfibieën, is er ook nog het gevaar dat exoten dodelijke schimmelziekten meenemen naar nieuw terrein. En dat die dus zo heel snel over de wereld zich verspreiden. In 3 woorden, als het kan, of in ieder geval kort, kunnen we er nog wat aan doen? Of is het leed al geschied? Ja, dat is heel erg lastig. Dat zou je per situatie moeten beoordelen of het nodig is om er iets aan te doen. Maar ik vind wel... De waarschuwing is duidelijk. Die is duidelijk. Ja. Dankjewel voor die waarschuwing. Ja. Dus bioloog Manon de Visser. Zometeen veel sport na 10 uur. Graag tot zo. NPO Radio 1 podcast. Wat blijft als wij er niet meer zijn? Hij zocht naar de waarheid van het hart. Hij zocht naar de waarheid van het denken. In de podcastserie Wat Blijft volgen onder meer Koen Verbraak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Toen kwam hij op kraamvisite en toen barstte hij in huilen uit boven de wieg. Het was puur ontroering. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun levens en hoe leven ze voort? Iedereen denkt dat mensen die schrijven de hele dag met kunst in hun kop zitten. Dat is gewoon helemaal niet waar. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten. Doorzetten. Aanpakken.

Zuid-Afrika is zondagochtend de tegenstander van Nederland in de achtste finales van het WK voetbal. De Zuid-Afrikaanse voetbalsters versloegen Italië in de absolute slotfase. Het werd 3-2. De wedstrijd begint vroeg zondag trouwens, om 4:00 ochtends om precies te zijn. Zweden won met 2-0 voor Argentinië en kroonde zich als groepswinnaar in groep G. Brazilië is op het WK al in de groepsfase gestrand na 0-0 tegen Jamaica, dat als nummer 2 van de pool F doorging. Frankrijk werd eerste in de pool na een 6-3 overwinning op Panama. Alex Kroes is dus voorgedragen als de nieuwe algemeen directeur van Ajax. Hij moet volgens de Raad van Commissarissen de opvolger van Edwin van der Sar worden. Kroes staat op dit moment nog onder contract bij AZ en er moeten daar nog enkele plooien worden gladgestreken. Als dat geen problemen oplevert, dan wordt Kroes voor 3 jaar aangesteld en we praten er zo over door met Jan-Willem van Dop. Kroes werkte met hem samen bij Go Ahead Eagles. En de KNVB heeft de regels voor het aankomende eredivisie-seizoen bekendgemaakt. De voetbalbond houdt daarin de lijn aan van vorig seizoen, waarbij supporters bij ongeregeldheden gelijk gepakt worden. Dat vertelde Jan de Jong in onze uitzending, directeur natuurlijk van de eredivisie. Iedereen moet zich normaal gedragen. En als een supporter zich niet normaal gedraagt, dan moet hij daarvoor aangepakt worden. Liefst strafrechtelijk, zover zijn we nog niet, maar dat is wel waar we uiteindelijk op uit zijn. Wielrenner Marijn van den Berg heeft de 5e etappe in de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De Nederlander rekende in de sprint af met klassementsleider Matej Mohoric en met João Almeida. En FC Twente bereidt zich in Zweden voor op de tweede wedstrijd tegen Hammarby. Dat moet het doen zonder de steun van de eigen supporters, want die zijn door de rellen van vorige week niet welkom in Zweden. Volgens hem hangen de rellen van vorige week als een deken over de wedstrijd. Het speelt overal mee. Je ziet het ook met de politie die bij je meegaat. En dat is heel jammer. Maar ja, het is gewoon voetbal. En we moeten daarmee doorgaan. Ja, we praten er zo over door met onze correspondent in Zweden, Tjade Michels. En na 28 seizoenen in het betaalde voetbal heeft de Italiaanse doelman Gianluigi Buffon zijn handschoenen aan de wilgen gehangen. Op social media kondigde de inmiddels 45-jarige keeper zijn voetbalpensioen aan. Hij stond meer dan 1000 keer in een officieel duel tussen de palen en is record international van Italië, waarmee hij in 2006 ook nog wereldkampioen werd. Ja, dan naar het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Daar is de ene na de andere verrassing te zien, waar de Verenigde Staten als regerend wereldkampioen gisteren met de hakken over de sloot doorging naar de volgende ronde. Verbaasde Brazilië en Zuid-Afrika vandaag vriend en vijand. We spreken de resultaten van vandaag met analist Kelly Zeeman, die in 2017 Europees kampioen werd met het Nederlands elftal. Dag Kelly, goedenavond. Hoi, goedenavond. Laten we eens bij Zuid-Afrika beginnen. Met 3-2 gewonnen van Italië. Zeg niet dat jij dit had zien aankomen. Nee, ik denk niemand. Als je ziet dat Zuid-Afrika met 1 punt die wedstrijd ingaat en dus met 4 punten doorgaat, dat had echt niemand verwacht. Ja. En iedereen in Nederland denkt nu, dat is gunstig voor het Nederlands elftal, om Zuid-Afrika te loten in plaats van de Italianen. Dat dacht ik eigenlijk ook, maar je weet het niet meer hoor, met dit WK. Nee, waarom niet? Nou ja, op papier had je eigenlijk dus liever gehoopt dat Zuid-Afrika door zou gaan, wat nu dus gebeurd is. Maar ja, ik had ook niet verwacht dat zij überhaupt door zouden gaan. Nee. En zo, dat zie je ook een beetje in andere pools. Maar ja, we hebben eerder tegen Zuid-Afrika gespeeld, geloof ik. 5-1 gewonnen. Ja. Dus dan is het toch logisch dat je, dan denk je toch ook dat moet kunnen. Ik had het veel moeilijker gehad tegen Italië. Ja, wat ik had verwacht, maar... Ja, dit WK gebeuren er hele rare dingen. Zie je ergens een gevaar? Bijvoorbeeld die hele snelle spitsen van Zuid-Afrika. Zouden die Oranje pijn kunnen doen? Ja, Oranje is nog niet in mijn ogen echt heel erg getest. Met de spits van de Gracht en met Jansen achterin. Was Amerika geen echte test? Ja, Amerika is ook niet de goede doen. Dit WK. Valt ook erg tegen. Dus ze moeten gewoon heel erg goed oppassen op die snelle spits van Zuid-Afrika inderdaad. Mm-hmm. Want zij zullen dan echt op een counter gaan spelen. Ja, hoe kan Oranje zich daartegen wapenen? Want snelheid is misschien niet het grote pluspunt van Oranje de defensie. Oranje moet gewoon doen waar ze mee bezig zijn. Ze zijn zo goed dit toernooi begonnen. En ze groeien echt, dat zie je per wedstrijd, echt door. Dus ze moeten zich gewoon van hun eigen kracht uitgaan. En zeker niet gaan aanpassen aan Zuid-Afrika. Nee, Zuid-Afrika dus een verrassing. Andere grote verrassing van vandaag is dat de grootmacht Brazilië naar huis moet. Het speelde 0-0 gelijk tegen Jamaica. Ja. Heeft Brazilië een mindere lichting? Nou ja, mindere lichting. Marta is er ook nog gewoon. Mm-hmm. Die heeft misschien niet met het niveau van toen. Maar je ziet ook gewoon dat andere landen worden ook gewoon veel beter. Dat is niet meer zoals 10 jaar geleden toen Marta zeg maar de grote ster was. Toen wonnen zij ook makkelijk van Nederland. Ja. Heb je nog tegen haar gespeeld? Tegen Marta? Nee, ik zat wel op de bank. Oh, ja. Maar volgens mij wel, ja. Ja. Maar wat is haar status in Brazilië? Ja, je moet haar gewoon echt als een voetbalicoon zien in dat land. Hetzelfde met Neymar. Ik denk dat alle jongetjes, meisjes kennen haar in Brazilië. Nou ja, ik denk over de hele wereld. Want hier in Nederland is ze ook heel erg bekend. Maar ja, ze zit nu wel gewoon aan het eind van de Latijn. Ja. Want zij gaat er dus ook mee stoppen. Er waren wel hoge verwachtingen toch van Brazilië. Ook met die nieuwe coach, Pia Sundhage, die Zweden lang geleid heeft. Ja, valt dat je dan een beetje tegen? Pia Sundhage, die hebben met Zweden echt... Die kan daar echt een toernooiteam van maken, zeg maar. Ja. Want Zweden had destijds ook misschien niet de topnamen. Maar zij kunnen zich ook echt... konden zij zichzelf echt vechten in die toernooien. Maar er is bij Brazilië echt niks van te zien. Maar die eerste wedstrijd dacht ik wel... Oké, hier moeten mensen echt rekening mee gaan houden. Mm-hmm. Maar daarna niet meer. Dat is wel jammer voor het toernooi. En ik had Marta ook wel een ander afscheid gegund. Zeg maar op het WK. Ja, want is Brazilië klaar voor het tijdperk zonder Marta? Nou, dat is altijd zo. Ja, als er iemand stopt, dan staan er andere meiden weer op. Of jongens, in dat geval. Dus dat denk ik niet. Maar het is wel een dingetje, ja, dat zij gaat stoppen. Ja. Nou, tot slot nog even het Nederlands elftal. Glansrijk volgende ronde. Merk jij nu dat er een vorm van oranje koorts ontstaat om jou heen? Ja, om mij heen zeker. Heel veel mensen die ik spreek, die kijken 's nachts hoor. Ja, hè? Het is leuk. Ja. Ja, jij zelf ook natuurlijk. Jij volgt alles intensief, mag ik aannemen. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ik heb nu een kleine, hè. En ik moet zelf de wekker zetten voor de wedstrijden. Oh. Die slaapt er doorheen. Oh. Nou, die tijd komt nog wel, zullen we aannemen. Ja. Ja. Die wordt wel voetbaltechnisch opgevoed, denk ik, door jou, Kelly Zeeman. Ja, dat denk ik wel. Ja. Oké. Dank je wel dat we je even konden bellen. En veel plezier nog met Oranje, hè. By the day, but tonight I drink. You say I gotta get over you and get sober too. alone and I need me something in my hand. Ain't nothing wrong with that. And if you ain't coming back, I can either burn the bar down or I can take your number out my phone. Morgan Wallen, and one thing at a time. Koers, koers en nog eens koers. Dat is de omschrijving van onze collega's van Sportza voor de komende anderhalve week in Glasgow. Want daar worden de WK-wielrennen gehouden. Het zal eerst gaan over baanwielrennen, want in die tak worden de komende weken de prijzen verdeeld. Gaan we op voorbeschouwen met de voormalig wielrenster Kirsten Wild, die nu in Schotland is. De Kirsten, goedenavond. De organisatie praat over een super WK. Waarom eigenlijk? Goedenavond. Ja, het is een super WK omdat er ontzettend veel evenementen hier plaatsvinden. Allemaal over het wielrennen. Dus het is zowel de baan, de weg, BMX, mountainbiken. Volgens mij zelfs acrobatisch fietsen. Dus het is echt het is een super WK. Ja, alle disciplines komen samen. Ja, en de Glasgow heeft het al eens eerder gehad, hè? Die hebben in 2018 hebben ze al een super EK gehad. Toen was het vooral andere sporten, dus toen stond ook al heel de stad in rep en roer. Maar nu is het dus echt een super WK wielrennen. Ja, toen was het de eerste editie van dat gecombineerde EK van allerlei sporten. Nu dus wielrennen, en dat is ook niet voor niets in Glasgow, toch? Ik weet niet precies wat de reden is waarom het in Glasgow is. Ik neem aan dat ze al een keer geoefend hebben in 2018... Sowieso leeft het baanwielrennen en wielrennen heel erg in Groot-Brittannië. Dus misschien dat dat de reden is. Ja. Heb jij er wel eens gefietst in Glasgow? Ik heb hier meerdere malen gefietst. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk ook denk ik wel goede herinneringen hier aan deze baan. Ja, waarom? Ik werd in 2018, won ik hier de Scratch en het Omnium. En dat was een hele zware wedstrijd. En dan won ik eindelijk van Katie Archibald. En dat is natuurlijk echt dé favoriet hier in Glasgow. Dus het stadion vond het niet zo leuk. Ik wel. Ja, dat kan me voorstellen. Des te lekkerder dat jij won, denk ik. Ja, precies. Lange neus. Ik durf hier bijna niet meer rond te lopen, hoor. Nee, herkennen ze je nog steeds? Nee, zeker niet. Nee, maar het was een mooie overwinning voor mij. Als we dan naar dit WK vooruit gaan kijken, en een beetje chauvinistisch als we dat mogen zijn, zie jij dan Nederlands succes aankomen bij dit WK baanwielrennen? Ja, zeker. We hebben hele grote kansen. Die kansen liggen denk ik het grootste bij de sprintonderdelen. Daar is eigenlijk op elk onderdeel waar Nederland meedoet, zijn ze eigenlijk favoriet. En op de duuronderdelen is dat iets minder vanzelfsprekend. Want dat zijn natuurlijk duuronderdelen met een heel peloton. Dus dat is iets minder voorspelbaar. Maar ook daar eigenlijk over waar we meedoen hebben denk ik een hele goede kans. Maar dat is iets lastiger te voorspellen. Ook omdat de laatste meeting die er was tussen de grote kleppers was eigenlijk het vorige WK. Dus dat is iets lastiger, maar ik denk echt dat er hele, hele grote kansen zijn deze week. Ja, een grote naam in het baanwielrennen is natuurlijk Harry Lafrijze. Hij wil in Glasgow schitteren. Maar volgend jaar tijdens de Spelen in Parijs ook. Het scheelt voor hem dat de indeling van het toernooi in Glasgow precies hetzelfde is als over een jaar in Parijs. Als ik alles fiets, moet ik 7 dagen achter elkaar rijden. Aan de ene kant fijn. Op de Spelen gaat het volgend jaar ook zo zijn. Dus fijn om een keer te doen. Dat zou ik niet ieder jaar willen zo. Nee? Nee, niet na 7 dagen focus, dat is lang. Ja. Ja, want normaal is het 5, toch? 4. 4. 1 dag team sprint, 2 dagen sprint en 1 dag keirin. Hoe blijf je dan de focus, zoals het heet? Ja, gewoon heel goed voorbereiden. Ik heb al helemaal een planning uitleggen voor om die 7 dagen aan te gaan. En goed voorbereiden en we zien het wel. Neem ons even mee in een klein inkijkje te geven. Wat hou je bijvoorbeeld bij? Ik weet nu al precies hoeveel rust ik heb tussen iedere... Op iedere dag tussen iedere herhaling, maar ook of iedere sprint. Maar ook morgen zijn we al in de middag. De dag erna zijn we pas in de avond. Normaal denk ik wel, we hebben een dag rust. Maar ja, voor ons is dat bijna 30 uur rust. Dus daar kun je toch wel iets in meenemen. Die dag erna moet ik in de ochtend. Dus dan heb je maar 14 uur rust in plaats van 24. Dus ja, dan, als je dan een beetje vooruit kijkt en ook met voeding en dat soort dingen. Ja, je moet dan in de avond al genoeg eten omdat je in de ochtend alweer moet. Dus je moet wel echt vooruit kijken. Dus is dat dan echt een tijdsplanning van wat is wanneer aan de gang? Of schrijf je dan ook op wat je dan op welk moment gaat eten en wanneer je rust gaat pakken? Het is echt een soort van agenda. Ja, het is echt een soort agenda, ja. En je houdt het in een schrift bij? Nee, toch? iPad? Ja, dacht ik al. Excel sheetje. Exact, ja, dat dacht ik al. Ik dacht, hey, pen en papier. Dat, nee, natuurlijk. En maar het zit ook helemaal in je hoofd? Ja, denk het wel, ja. En dat geeft jou rust, die structuur? Ja. Ja, ik weet gewoon, dan kan ik nu de dag ingaan en ik weet wat er gaat gebeuren. En daar hoef ik er niet nog een keer extra over na te denken. En dat is ook de ideale generale, want zo gaat het ook in Parijs, op de Olympische Spelen. Dat is om ook alvast om in dat ritme te komen, of dat doe je al jaren? Nee, zeker om... ik wil dit WK natuurlijk zo goed mogelijk doen, dus daar is het voor. Maar het is inderdaad ook zeker goed bijhouden wat er dan... hoe het nu deze week zal gaan en hoe ik me voel. En ja, dat meenemen richting volgend jaar. Wat staat er nog meer op die Excel-sheet? Omcirkeld als missie, doel hier? Ja, nou, we beginnen met die teamsprint. Ja, die titel moeten we terug gaan pakken. Dat is echt... daar hebben we echt met z'n drie keihard, eigenlijk met z'n vieren, keihard aan gewerkt. En daar gaan we vol voor. En, ja, en daarna dan hoop ik gewoon mijn titels te verdedigen. Ja, de teamsprint. Daar focussen ze als team op, logisch. Harry Lefrijzen hoorden we in gesprek met verslaggever Vlado Veljanovski. We hebben contact met Kirsten Wild nog, die nu in Schotland is, waar dat grote WK, dat combi-WK, maar zo te zeggen, wordt gehouden. Wanneer vind jij dat die tevreden kan zijn op dit WK, Harry Lefrijzen, Kirsten? Goh, dat is een lastige vraag. Ja, als je Harry Lefrijzen bent, kun je bijna alleen maar verliezen. Mm-hmm. Dus ik denk dat hij zelf tevreden is als hij de teamsprint heeft gewonnen en zeker nog twee truien erbij heeft opgehaald. Ik denk dat hij vooral de winst moet zien in de voorbereiding op dit toernooi. Dus wat hij zelf aangeeft, dat dit een perfecte voorbereiding is op de Spelen. Dus dat hij heel goed kan zien, ja, hoe slaat dit programma aan. Misschien wat nieuwe materialen getest. En ik denk dat dat de grootste winst is. En volgens mij worden voor hem de grote prijzen weer verdeeld op de Spelen. Ja, ja. Dus hij kijkt eigenlijk al een jaar verder. Maar op het moment dat hij op de fiets zit, dan doet hij dat toch niet? Dan gaat hij er toch vol voor? Denk je niet? Dit klinkt ook wel mooi vanaf de buitenkant. Ja. Natuurlijk, als hij aan de stad staat, wil hij ook gewoon winnen. Dat daar is hij op topsporter voor en te veel winnaar. Dus ik denk dat hij niet snel tevreden is. Het ligt natuurlijk ook aan hoe die wedstrijd loopt. Maar ik denk, Harry is niet snel tevreden. Ja. Goed, welke buitenlandse namen moeten we nog meer op gaan letten? Want Katie Archibald, die had je al genoemd, geloof ik, hè? Die heldin. Ja, die loopt hier al jaren rond op dit niveau. Dat blijft gewoon een van de grootste favorieten. Maar moet ik zeggen, ik kijk morgen ook heel erg uit naar naar de race, de achtervolging. Tussen de Amerikaanse Chloe Dygert en de Franse Francie Brouwse, de Duitse. Mm-hmm. Zij is de wereldkampioen en Chloe Dygert is de wereldrecordhouder. En volgens mij is dat een heel spannende strijd. Ja, mooi. Nou, morgen begint het dan echt. Veel plezier daar, we gaan je nog vaker horen. Dankjewel voor nu in ieder geval, Kirsten Wild. Ja. Gaan we praten over die superzeekoe waar we de hele avond al over horen en waar we het gelukkig nu echt over kunnen gaan hebben. Want het is dus die superzeekoe die werd gevonden in de woestijn in Peru. Hij is 40 miljoen jaar oud en was mogelijk het zwaarste zoogdier ooit. Dat concluderen onderzoekers vandaag. We hebben contact met Anne Schulp, hoogleraar en onderzoeker bij Naturalis. Hij doet onderzoek naar dinosaurussen en andere eeuwenoude reptielen. Anne, goedenavond. Goedenavond. Hoe bijzonder is deze vondst van die superzeekoe? Nou, het is natuurlijk ongelooflijk groot. We kijken eigenlijk naar een soort van oerwalvis die heel erg lijkt op wat we tegenwoordig zien bij zeekoeien. Maar dan echt in het kwadraat. Het is een soort van extreme zeekoe-achtige oerwalvis. Ja, de botten zijn echt idioot groot. Als je die foto's ziet van waar ze in dat veldwerk, wat een probleem ze daar hebben om één individueel bot. Ik ben 1,80 meter en het puntje van dat bot, dat komt zo'n beetje tot mijn neus. Als ik hem op de grond zet. En dan heb je het alleen maar over één zo'n rugwervel. Hè? Zo'n botje in de rug. Ja, want hoeveel en is er gevonden? Mogen die ribben maar te zwijgen. Hoeveel is er gevonden van die superzeekoe? Is dat een compleet skelet? Nou ja, het probleem is... Nee. Het probleem is hoe groter het beest, hoe lastiger het is om zo'n compleet skelet natuurlijk op te graven. Mm-hmm. En er is duidelijk al het een en ander weg geërodeerd. Maar ja, wat er tot nu toe uitgekomen is een hele rits ruggenwervels en vier stevige ribben. En ja, vooral die ribben, die zijn echt bizar. Ja. Het zwaarste zoogdier ooit, zo wordt het genoemd. Hoe zwaar zijn die botten dan? Weten we dat al? Nou, het gewicht van het fossiel vertelt eigenlijk niet zo heel veel over het gewicht van het oorspronkelijke dier. Want okay. Ja, die botten die zijn versteend. Maar wat je normaal hebt, is dat bot aan de buitenkant, dat is echt heel dicht. En binnenin is het wat sponsachtig. Hè. Dat is lekker licht gewicht. Dat is lekker stevig en toch licht gewicht. Mm-hmm. Eigenlijk net zoals bij allerlei high-tech composietmaterialen en zo die in de sport gebruikt worden. Maar dit bot is van binnen ook helemaal massief. Ze wisten zelfs aan het begin even niet helemaal zeker van, joh, hebben we hier wel met een fossiel bot te maken? Het is echt zo stevig en massief. Ja. En ja, er zijn een paar groepen dieren waar je dat probleem een beetje hebt van, wanneer heb je nou hele zware, dikke botten nodig? Nou, bijvoorbeeld als je iets doet als wat een zeekoe doet, en wat duikers doen. Hè? Als je gaat duiken, de eerste keer dat je zo'n ding omdoet, wat een zware flessen zijn dat. En dan moet er ook nog een loodgordel om. Het idee, alleen ga ik nou verzuipen of zo. Maar het is echt nodig om een beetje in balans te blijven en genoeg gewicht te hebben dat je niet omhoog komt en niet blijft drijven. Het is een soort ballast. Het is exact hetzelfde als een ballast. En nou, de zeekoeien tegenwoordig, die hebben hun ribben en die zijn vooral aan de onderkant heel erg dik om ervoor te zorgen dat het gewicht aan de onderkant, dat ze niet omrollen en ondersteboven komen te zitten. Dus echt een zware kiel eigenlijk. En nou, bij deze beesten zit er ook echt verbazend stevig dik botweefsel. Dus ja, kennelijk hebben deze reuze oerwalvisjes dus een soort van duikersballast gehad om een beetje op de bodem hun kostje bij elkaar te scharrelen. Hadden we wel al een idee dat dit beest ooit heeft bestaan? Hadden we vermoedens? Nou, van deze niet. Er zijn wel een paar idiote verrassingen echt uit die woestijn in Peru gekomen. Want we zien in die vroege evolutie van de oerwalvissen dat er, er komen allerlei leuke probeerseltjes. Ze raken langzaam aan hun pootjes kwijt. Ze worden steeds beter aangepast aan het leven in het water. Maar veel van die eerste walvissen, die waren best compact. Formaat een paar meter. Later zijn er bij een aantal groepen wel wat grotere beesten bijgekomen. Maar het is wel heel verrassend dat er nu van deze ouderdom echt ook al een paar echt absurd. Of dat er nu opeens een absurd groot beest tevoorschijn komt, dat ook nog eens een keertje heel hard probeert om een zeekoe te zijn. ondersteboven te rollen. Hoeveel meters hadden we het nu over? Nou, het is een beetje moeilijk om te zeggen, want je weet niet precies hoe lang die staart is als je die nog niet gevonden hebt. Maar als je het vergelijkt met andere beesten en met die kleinere beesten, en als je dan die verhouding een beetje doorrekent, ja, dan komen deze onderzoekers op ongeveer 20 meter uit. Maar pin me er niet op vast, hoor. Het kan best 17 meter worden als je een heel kort kwispelstaartje heeft. Of 22 meter als er een wat langere aan zit. Dus ze hebben nu al 10 jaar werk gehad om dat op te graven en dat eerste onderzoek te doen. Maar ik zou zeggen, gauw terug het veld in en kijken of de rest er ook ligt. Kunnen we in de evolutie misschien nog diersoorten die nu leven ontdekken die een beetje afstammen van deze superzeekoe? Ik weet niet hoe het met deze tak is afgelopen uiteindelijk in de stamboom. En de zijtakjes van de soorten die er een beetje zijdelings aan verwant zijn. Ja, het is uiteindelijk de groep waar allerlei walvissen in tegenkomen. Zie je dat ook terug aan deze superzeekoe? Er zijn nu eigenlijk vooral de botten van die rugbotten en die ribben gevonden. Mm-hmm. Dus het is nog knap lastig om hem heel precies te plaatsen in wat we al weten over de evolutie van deze groep. En ik heb het artikel net doorgeflooid. Ze hebben het niet aan gedurfd om daar een heel precieze stamboom neer te zetten. En daarvoor willen we natuurlijk eigenlijk ook zien van wat voor schedel zit er nou aan vast. Ja. Maar wat echt verbazend is aan deze vondst is dat er opeens al heel vroeg in die walvis-evolutie het echt ontploft is. En dat super groot worden in het water eigenlijk helemaal niet zo. Helemaal niet het geheim is van alleen de blauwe vinvis. Maar dat het in de evolutie veel verder terug ook al eerder gebeurd is. 40 miljoen jaar dus. Ik kan me voorstellen dat jouw hart wel een sprongetje maakte toen je dat artikel aan het lezen was vanavond. Nou, dit is wel leuk. Ik werk zelf meer eigenlijk aan de beesten uit de dino-tijd. Die eigenlijk, we zien heel vaak van die leuke parallellen eigenlijk. Hè? Dat in de dino-tijd de mosasaurussen, die deden toen al op een aantal dingen precies hetzelfde in de evolutie als wat later de zoogdieren, de walvisachtigen, allemaal gedaan hebben. Dus ja, ik vind het hartstikke leuk. Nou, fijn dat je ons daar ook even wat over wilde vertellen, over dus die hele oude superzeekoe die gevonden is. Hoogleraar en onderzoeker Anne Schulp. NPO Radio 1. Bijna half elf het internationaal nieuws van gisteren. In totaal zijn vandaag 19 Nederlanders geëvacueerd uit Niger. Eerder werden er 6 gemeld, daar komen er nog eens 13 bij. Volgens de missionair minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zijn ze met verschillende vluchten vertrokken die onder meer Frankrijk organiseerden. De ambassade houdt contact met enkele Nederlanders die niet op tijd bij het vliegveld konden komen. De man die in 2018 11 mensen doodschoot in een synagoge krijgt de doodstraf. Tegen Schutter werd 4 jaar geleden al die straf geëist. Een federale jury heeft nu daarmee ingestemd. De schietpartij was de dodelijkste aanslag ooit op Joden in de VS. De Cubaanse peso is in 1 jaar tijd ruim 50% in waarde gedaald. Door de lage koers verdienen Cubanen omgerekend zo'n 20 Amerikaanse dollar per maand. Volgens economen is de hyperinflatie het gevolg van het jarenlange communistisch beleid. De Cubaanse overheid zegt dat het te maken heeft met sancties van de VS en de gevolgen van de coronapandemie. En u hoort het al, het grootste dier dat ooit geleefd heeft is vermoedelijk gevonden in Peru. Paleontologen hebben delen van een walvisachtig dier gevonden dat ruim 2 keer meer woog dan een blauwe vinvis. Het dier leefde zo'n 40 miljoen jaar geleden en woog 340.000 kilo. Langs de lijn en omsteken. Goed, 10:30, zometeen gaan we het hebben over het laatste regio-warenhuis van Nederland. Maar eerst gaan we het hebben over Ajax. U hoorde het eerder ook al. Wellicht dat Ajax een opvolger denkt te hebben gevonden van Edwin van der Sar. Alex Kroes, zo heet hij, moet de nieuwe algemeen directeur van de club worden. De Raad van Commissarissen heeft hem voorgedragen. Kroes staat op dit moment nog bij AZ onder contract in een andere rol. En of hij daadwerkelijk naar Ajax komt, hangt nog af van het non-concurrentiebeding. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. En de aanstelling zou volgens Ajax nog maanden of misschien wel een jaar kunnen duren. Kroes was voor zijn tijd bij AZ groot aandeelhouder van Go Ahead Eagles. In die hoedanigheid leerde hij Jan-Willem van Dop, de huidige directeur van Go Ahead Eagles, kennen. En andersom, Jan-Willem, goedenavond. Goedenavond. Was het voor jou een verrassing toen je hoorde dat Ajax bij hem uitkwam? Uiteindelijk was het sneller dan ik had verwacht. Het was wel iets, denk ik, dat ooit zou komen. Alex Kroes heeft niet voor niks zijn aandelen van Go Ahead Eagles in 2022 verkocht. Omdat hij eigenlijk al vooruitliep op het nieuws wat destijds al speelde. Dat hij mogelijk de opvolger zou worden van Mark Overmars. Mm-hmm. En mogelijk daarna een andere rol nog zou krijgen binnen Ajax. Ja, waarom is dat toen niet doorgegaan dan? Dat is denk ik een beetje de politiek van Ajax geweest op dat moment. Misschien een klein beetje, laat ik het maar zo zeggen, vooruitlopen op de muziek door bepaalde mensen binnen Ajax. Ajax is natuurlijk toch een wat andere club dan elke andere club in Nederland. Waar toch wat meer geledingen blijkbaar ook toch wel invloed hebben op de zaak. En uiteindelijk het toen niet door is gegaan. Maar ik had altijd wel het gevoel dat ik loop nu zelf denk ik een jaar of 27 mee in het betaald voetbal. Als er één een kandidaat is binnen Ajax die het zou kunnen, dan is het Alex Kroes. Ja, je bedoelt eigenlijk te zeggen de grote schoonmaak moest toch plaatsvinden voordat hij kon toetreden? Ik denk het wel. Of de tegenstanders, misschien dat. Maar wat maakt hem dan, want hij heeft gespeeld in de jeugd hè, van Ajax, voor alle duidelijkheid. Dat is ook de link die hij wellicht met Ajax heeft. Maar wat maakt hem dan zo'n geschikte directeur voor Ajax? Wat zijn zijn kwaliteiten? Alex is een man die als bestuurder ontzettend veel bagage inmiddels al heeft in het betaald voetbal. Hij heeft aan de kant gezeten natuurlijk van, vanuit zijn tijd als zaakwaarnemer. Dus weet precies hoe de lijnen lopen ook binnen clubs. Daardoor maakt het hem toch een persoon die denk ik voor een club. Hij heeft het ook bij Go Ahead Eagles. Ik heb 3 jaar met hem mogen samenwerken. En ondanks het feit dat ik al de nodige ervaring had opgedaan, heb ik ontzettend veel mogen leren van hem. Het is iemand die gewoon weet hoe de lijnen lopen. Hij weet precies hoe het gaat binnen een bedrijf. Hè. Het is heel vaak lastig. In het voetbal lopen helaas toch heel vaak mensen rond die niet altijd verstand van zaken hebben. En Alex Kroes heeft gewoon de bagage om uiteindelijk deze rol te kunnen vervullen. Mm-hmm. Hij is nu bij AZ de directeur International Football Strategy. Hij wordt bij Ajax de algemeen directeur. Kan hij dat ook, denkt u? Eigenlijk, ik hoef daar geen moment over na te denken. Mm-hmm. Op het moment dat het al ging spelen vanuit de functie technisch directeur, had ik al zoiets van, als er één uiteindelijk deze functie zou kunnen vervullen binnen Ajax als algemeen directeur, dan is het Alex Kroes wel. En nogmaals, het heeft alles te maken met hoe de lijnen lopen, welke zaken er allemaal spelen binnen het betaald voetbal. En ik denk nogmaals dat hij degene is die precies weet hoe je met netwerken binnen een bedrijf, dus een voetbalbedrijf, zou moeten omgaan. En denk ik ook inderdaad dat het de man is die eigenlijk niks hoeft te vertellen. Laat ik het daar maar ophouden. Ja. Wat vraagt het aan of het nog wat extra om algemeen directeur van Ajax te zijn, ook omdat het een bedrijf is met gewoon aandelen op de beurs? Ja, dat is natuurlijk ook wel het verschil met alle andere betaald voetbalorganisaties. Dat Ajax is natuurlijk een bijzonder bedrijf. Hè? Inderdaad, een beursgenoteerde onderneming. Maar nogmaals, het gaat uiteindelijk erom dat je het bedrijf op een juiste manier bestuurt. Ja. En Ajax is wat dat betreft natuurlijk wel een heel groot bedrijf met hele andere zaken die spelen binnen het voetbal, waar je te maken hebt met ongelooflijk veel geledingen, politiek. Ik heb die hele situatie mee mogen maken van dichtbij op het moment dat hij werd gepolst als kandidaat voor de opvolger van Mark Overmars. Ja, en dan was het bij wijze van spreken dagelijks dat we het er eventjes over hadden. Probeerde in te schatten wat de kansen waren dat hij dat zou gaan worden. Ja, en dan merk je toch de korte lijnen die we hebben binnen Go Ahead Eagles. Dat is bij een club als Ajax natuurlijk totaal anders. En daar moet je tegen kunnen. En dat moet je ook kunnen handelen. Ja, dat concurrentiebeding, hè? Waarom moet het zo lang duren? Ja, daar heb ik geen idee van. Ik denk dat er uiteraard de hele duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen Alex en AZ. En ik snap ook een AZ die vanaf december natuurlijk met Alex ook een bepaalde weg in zijn gegaan. En dan moet je proberen met elkaar uit te komen. Gewoon na de laatste wedstrijd tussen AZ en Ajax gewoon de overgang bekendmaken. Kan ook maar zo. Nou ja, ik weet het niet. Kijk, op het moment dat dergelijke zaken spelen, dan zal ook een AZ kijken eventjes wat er destijds speelde met de situatie. De huidige trainer van Feyenoord. Bepaalde dingen kunnen nou eenmaal plaatsvinden. Slot. En dan zou je op een moment daar met elkaar moeten proberen uit te komen. Klaar. Ja. Goed, helder. Dankjewel dat we even wat meer over Alex Kroes konden weten. Mede dankzij jou. Dankjewel. Go Ahead Eagles voorzitter Jan-Willem van Dop. Het is inmiddels alweer heel wat jaren geleden, maar V&D ging failliet en vervolgens kon het Canadese Hudson's Bay ook niet echt zoden aan de dijk zetten. Ouderwetse warenhuizen lijken een verdwijnend fenomeen met de opkomst van webshops. Maar buiten de Randstad gebeurt er iets bijzonders, want daar lukt het streekwarenhuizen wel om overeind te blijven. Geldt ook voor Starink in Doesburg. Dat streekwarenhuis is al liefst 122 jaar een begrip in de regio. En bij ons aan tafel Paul Starink. Uw achternaam, jouw achternaam verraadt het al. Eigenaar van dat warenhuis Starink in Doesburg. Fijn dat je er bent, Paul. Hoe mocht jij zeggen? Hè? Ja, zeker. Ja, hebben we dat bij deze afgetikt. Sinds 1974 de hoofdaandeelhouder, eigenaar. Dat klopt. Hoeveelste generatie in het bedrijf? Derde generatie. Oké. Dus het is echt het familiebedrijf dat je al die jaren hebt voortgezet? Ja, opa, mijn vader. En ik doe het al sinds 74 dus. Ja. En wat zijn nou de grootste veranderingen in die 122 jaar? Nou, mijn opa is niet op dit punt gestart waar we nu zitten. Mm-hmm. Die zit in het pandje in Doesburg op 200 meter hier vandaan. En dat staat opgeschilderd De Kleine Bazaar. Mm-hmm. Dat heeft iemand die dat een paar jaar geleden gerestaureerd heeft, heeft dat even opgeschilderd. Dus dat is heel erg leuk. Ja. En die heeft, daarna heeft hij het pand Markt 9 en 7 gekocht op de markt. Ja. Dat waren twee geveltjes, zal ik maar zeggen, met een winkel daarachter. Eerst de ene, later de ander, toch? Of niet? Nee, in één keer gekocht, volgens mij. Keer. Oh. En later heeft hij daar één gevel in de Amsterdamse schoolstijl voor gezet. Ja, ja. En dat, nou, dat heeft heel lang met zo'n eilandetalage. Ik weet niet of jullie dat begrip kennen. Dat is een etalage waar de deur achter zit, waar je als het ware omheen kan lopen. Oh, zo. Dus je hebt dan een hele hoop etalages, want je kunt, zeg maar, als je voor die eilandetalage staat, kun je de deur, de ingang niet zien. Ja. Dan moet je dus rechts of links moet je eromheen. En die, maar dat zijn ook allemaal etalages. Oh, dan heb je dus al 100 ideeën om wat te kopen voordat je eenmaal de winkel binnen bent. Nou, mijn vader die zat hele avonden in de etalage om dat te veranderen en helemaal lekker vol te poppen met spullen die hij aan wilde, die wilde laten zien. En doe je dat nog steeds? Nee, we hebben het team maakt de etalages. Oh, ja. We hebben geen etaleur meer. Mm. En dat is ook het is een hele andere etalage als toen. Ja. Maar wat kan ik eigenlijk kopen bij jou? Ja, dat is heel divers. We hebben een grote huishoudafdeling. Zeg maar een huishoudwinkel zou je kunnen zeggen. Met een kook huishoudwinkel. Met cadeauartikelen. Geschenkartikelen. We hebben een grote speelgoedwinkel. Speelgoedafdeling. We hebben een algemene textielwinkel. Dus dat is met heel veel mensen kennen dat begrip niet. Maar het zijn meer kousen, sokken, ondergoed, pyjama's, linnengoed. Dus lakens, dekbed overtrekken. Mm. En we hebben een kleinvakafdeling, dus een wolafdeling met naalden en garen en veiligheidsspelden en dat soort dingen. Maar waarom moet ik naar jou gaan en niet naar de Wibra of de Zeeman of de Hema of noem ze maar op? Waarom gaan mensen specifiek naar jou? Nou, natuurlijk in Doesburg is het gewoon gemakkelijk. Dus de Doesburgers die kennen de winkel en ik heb vaste klanten. En ze weten van, hiervoor ga ik naar de HEMA en daarvoor ga ik naar Zeeman. En voor andere dingen gaan ze naar mij. Mm-hmm. En ik merk dat klanten hebben een eerste loop. Dus als je aan iets denkt, dan denk je aan een winkel. Mm. En dat is bij u anders dan bij mij en bij jou ook weer anders. Dus dat, dat is heel persoonlijk. En het is wel zo natuurlijk, als je zeg maar Blokker in je hoofd hebt en Blokker heeft het niet, dan kun je denken, oh nee, hij heeft het niet, dan ga ik bij Staring kijken. Omdat hij zoveel verschillende dingen heeft. Omdat wij een breed assortiment hebben. Ja. En als je dat zeg maar jaar in jaar uit waarmaakt, dan gaan de mensen op een gegeven moment als eerste denken, ik ga naar Staring, want die heeft heel veel. Maar heeft jouw winkel, vind jij als streekwarenhuis nog een extra charme, of is het gewoon een winkel als alle anderen? Nee, het is toch geen winkel als alle anderen. Dat wil je horen natuurlijk. Hè? Nee, want dan waren we uitgepraat. Dus ja, vertel maar eens. Het is wat je ook al zei, dus, zo'n streekwarenhuis is een beetje een uitstervend soort. Ja. Dus heel veel collega's vroeger van mijn vader, die ook bij dezelfde inkoopvereniging zaten, Victoria Amsterdam. Dat was Huls, Hagen, Keizer Nijmegen, Middeling in Apeldoorn. En dan heb je in Limburg had je ook nog een paar. Maar die zijn allemaal weg. Die zijn allemaal weg. En ja, waarom ze allemaal weg zijn, dat weet ik niet precies. Nou, jawel, want jij bent de enige die er nog is. Ja. Dus als iemand het weet, dan ben jij het wel. Ja, nou, maar ik weet niet wat zij fout gedaan hebben dat natuurlijk. Waar. Hè? Dat is waar. Maar wat heb jij dan goed gedaan? Nou, niet ik, hè. Ik zet het dan voort. Ja, ja, ja. Dus mijn opa is begonnen, dus een hele goede investering gedaan, markt 7 en 9. Op een gegeven moment ging de buurman, die ging failliet, heeft hij 5 en 3 gekocht. Niet tegelijk gebruikt, maar verhuurd aan de, aan zeg maar degene die failliet waren gegaan. Dus die zetten de herenmodewinkel voort. En ja, elke zoveel jaar verbouwd. Weer een stukje erbij. Ja, maar dat is het uiterlijk. Ja. Maar als mens, ik kan me ook voorstellen dat het een soort van buurtfunctie heeft misschien wel. Of is dat te romantisch gedacht? Nou, ja, buurt, regiofunctie dan. Regiofunctie, ja. Ja, want ik bedoel, buurt, dan zou je denken, het is Doesburg is niet zo groot dat je dus een wijk hebt die je bedient. Nee. Het is Doesburg. Ja, vroeger 9000 inwoners, toen 10 in de hele tijd en nu 11 en 12. Maar zie je dat ook terug in de winkel? Ja, je komt heel veel bekende gezichten tegen. Die, en vooral moeders met kinderen, die zie je het vaakst. Hè? Want die kinderen die zijn jarig, die gaan naar verjaardagen toe. Die hebben allerlei dingen nodig. Dus dat zijn de klanten die je heel vaak ziet. Mm-hmm. En nou ja, dat is natuurlijk super wat die mensen hier vinden. Dat jij de derde generatie van dat warenhuis bent, betekent dat ook dat jij als jongetje al groot bent geworden in dat streekwarenhuis? Nou, wij woonden achter de winkel, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Achter en boven de winkel. En natuurlijk, dan loop je daar rond. En dan, we deden ook klusjes als zonen vooral. En als dochters, ik heb broers en zussen. Ja. En we werden nou niet echt ingeschakeld, maar nou ja, woensdagmiddag daar kwam er uit China zo'n theekist binnen met kobbelschotels erin. Heel compact verpakt in China. Ja. Met heel stoffig stro. En er zaten er 144 kobbelschotels in. Lange lijst of iets dergelijks. Nou, die pakten wij dan uit. En die zetten wij in een mandje in de stelling. En dat was, en daar kregen we dan de 10 cent voor. En dan gingen we naar Jamin. En dan kochten we een ijsje van 10 cent. Ja. En dacht je toen al van, deze winkel die wordt later van mij, die wil ik zeker overnemen? Nee, dat heb ik fijn. Pas later is dat zo gekomen. Ik heb op de HBS gezeten. Ja. Ben overgegaan naar de vierde. En ik dacht van ja, die vier HBS, brieven schrijven in het Frans en zo, dat leek me nog niet echt super. Dus ik ben toen naar de middelbare textielhandelschool gegaan. En dat vind ik wel een moment dat je denkt van, dat heb je nodig om later die winkel over te kunnen nemen. Of in die winkel te kunnen functioneren. Ja. Want toen had je nog een middenstandsdiploma nodig. En een vakdiploma. Om winkelier te mogen worden. Ja, om een winkel te mogen openen. Nu is dat allemaal niet meer. Dat is een jaar of 10, 15 geleden is dat gestopt. Maar dat was vroeger wel nodig. En dus die middelbare textielhandelschool was echt een voorbereiding. Ja. Om dus in de winkel te kunnen komen. Ja, heb je kinderen? Ik heb geen kinderen. En niemand die de zaak over kan nemen. Maar het kan toch niet zo zijn dat een winkel die, hè, een streekwarenhuis, het laatste wellicht in Nederland, dat 102 jaar bestaat, dat het ook nog verdwijnt. Dan hebben we er geen één meer. De 122. 122, sorry. Goeie ja, correctie. Maakt niet uit. Ja. Maar ik ga door. 125, dat gaan we gewoon halen. Of ik moet heel iets geks gebeuren. Maar ik heb een heel goed team, zal ik maar zeggen, om me heen. Mm-hmm. In de winkel. Allemaal verkoopsters die ook heel graag door willen. En ik ga ervan uit dat gaandeweg de gewone mogelijkheid zich voordoet. Omdat ik zelf minder aanwezig hoef te zijn. Mm-hmm. Minder dingen doe. En dat het team, wat er dan is, die zaak voortzet. Dat kun je niet. Dan kan ik wel zelf ondernemer zijn. Ja, maar dat kun je helemaal niet. Jawel. Dat is je leven. Jawel, maar goed. Laat ik zeggen, dat die winkel nog bestaat. Dat is ook omdat ik het gewoon heel erg leuk vind om te doen. Ja. Ik doe het zeg maar gemakkelijk. Het is niet zo dat ik met een lang gezicht 's ochtends om 9 uur de deur open doe. Mm-hmm. Ik zeg, ik ben 2 keer blij op een dag. Als ik 's ochtends de deur open doe, ben ik blij. En als ik om 6 uur dicht doe, ben ik ook weer blij. Dat is ook weer mooi geweest. En als dan straks een grote keten, bijvoorbeeld de Blokker, belt en die zegt, nou, wij willen het wel overnemen, we maken er gewoon onze eigen grote keten van. Denk je dan, nou, dat verkoop ik? Nou, of denk je dan, nee, zo'n streekwarenhuis, dat is toch iets unieks? Nou, weet je wat grappig is? Er zit al een HEMA in Doesburg en er zit ook al een Blokker in Doesburg. Dus dat, en Blokker kan geen 950 vierkante meter vullen in Doesburg. Dat is gewoon niet rendabel. Mm-hmm. Dus dat gaat niet gebeuren. Nee, zeg maar de zaak. Maar is er wel eens een grote keten geweest die bij je aanklopte en die zei, nou, wij willen het wel overnemen? Nou, mijn vader is vroeger benaderd door Jaap Blokker, toen hij nog leefde. Oh. Van, er was er nog geen Blokker in Doesburg. Mm-hmm. En dan die Jaap Blokker die komt dan binnen met zo van, nou, als jij geen Blokker wordt, dan komt er wel een andere Blokker. Weet je, om een beetje druk te zetten. Ja. Maar we hebben, vind ik, altijd ons eigen pad gekozen. Want in mijn tijd werd ik ben lid geweest van een club waar ook de Maskramer bij zat, een Intertoys. Mm-hmm. En er was dus een beetje van, waarom word je geen Maskramer, waarom word je geen Intertoys? Dan zit je in een formule veel makkelijker en ga je veel meer verkopen. Maar omdat we ook textiel hadden, dan moest je feiten de winkel splitsen. Dan ben je geen warenhuis meer. Je bent echt je ziel aan het verkopen als je dat doet. Ja, dat heb ik nooit gedaan. Nee. En de Maskramer heeft het heel moeilijk gehad. Intertoys heeft het heel moeilijk gehad. Nu gaat het weer redelijk. Maar jij doet het goed. Ik ga lekker door, ja. Kan je er goed van leven? Ja, dat heeft ook een hele. Ik doe het al lang natuurlijk, hè. Dus ik heb, zeg maar, echt te doen met ondernemers die 5 jaar geleden begonnen zijn. Net lekker bezig, coronatijd, mm-hmm. Omzet omlaag, hoge huren betalen. Dus ja, omdat ik het al lang doe, heb ik gewoon wat spek op mijn botten. Je hebt gewoon een buffer. Ja. Niet fysiek, maar wel. Ja, ja, om dat te doen. Wat is dat? Verkoop jij ook online? Want dat is natuurlijk, webshops hebben echt een vlucht genomen. Nee, online, dan moet je als zelfstandige winkelier niet eens willen. Ja. Want dat is zo ingewikkeld en zo gecompliceerd. Dat kan gewoon niet. Mensen die komen bij je langs omdat ze weten dat het goed is. Zo is het. Ja. Ja. Op naar de 125 jaar? Zeker. En langer dus? En langer, ja. Die winkel die wil ik een doorstaat, die wil ik laten bestaan. Ja, dat snap ik. Dankjewel dat je over jouw erfenis wilde vertellen. Paul Staring over dus de nog altijd, ze zijn zelfstaan, maar die er zijn succesvolle regio-warenhuizen. Dankjewel. Graag gedaan. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. You'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone, a someone. George Ezra op NPO Radio 1. Het wordt 9 voor 11 en dat was Shotgun. Hoe heet hij? George Ezra. Goed zo. We gaan naar Zweden, waar FC Twente morgen het veelbesproken duel met Hammarby speelt in de tweede ronde van de Conference League. Tijdens het eerste duel ging het vorige week nauwelijks over voetbal, maar over de rellen natuurlijk na afloop op de tribunes. De situatie liep dusdanig uit de hand dat Twente besloot om de 1500 meereizende supporters naar Zweden thuis te laten. Maar er gebeurt toch nog genoeg in de binnenstad van Stockholm. Want diverse Twente-supporters die zijn daar, neem ik aan, al. We gaan erover doorpraten met onze correspondent Tjaarde Michels in Zweden. Tjaarde, goedenavond. Laten we zeggen, goedenavond. In principe geen Twente-supporters, maar ik zei het al, want ze zijn er toch wel. Je ziet ze toch wel in de stad, toch? Ja, nou, echt zien is een groot woord. Maar ja, ze zijn er zeker, dat is duidelijk. Niet herkenbaar, dat is ook niet echt een heel goed idee. Er zijn hier allerlei supporters of hooligans, hoe je dat dan noemt, hè, van Hammarby op zoek ook naar mensen met rode truien. Tenminste, ik heb net van mensen gehoord dat inderdaad daarna gevraagd werd. Er worden ook jongeren en mannen die er op een bepaalde manier gekleed zijn en er misschien wel uitzien als hooligans, die worden ook ondervraagd. En dan wordt er ook gespot naar Nederlandse accenten. En inderdaad, er waren een aantal groepen ook van FC Twente supporters die naar het zuiden van Stockholm kwamen. Södermalm heet dat. Dat is het hartland hier van Bayern, hoe ze hier Hammarby liefkozend noemen. En dat waren ook dan, dat zijn, zeggen de mensen hier, duidelijk groepjes die dus op zoek waren naar problemen. Er was op een gegeven moment een groep die ergens in een café zat, daar uitgezet werden. En vervolgens op straat het aan de stok kregen met een aantal van die Hammarby supporters. En er is inderdaad een Twente supporter dusdanig toegetakeld. Het was ook vrij akelige beelden. En ik heb ook mensen gezien. Iemand die bloedend op straat hier lag, midden in Stockholm. Die naar het ziekenhuis afgevoerd moest worden. Maar ik heb ook gehoord dat er van minstens nog één andere groep. En dan gaat het om groepjes van van zo'n 10 personen die hier rondliep. Maar dat zullen er, vast meer zijn. En een grote. Nog veel meer Hammarby-hooligans die ze opwachten, zeg maar. Dus als ik het goed begrijp, als je een rode trui aan hebt of er wordt aan je gevraagd, kom je uit Nederland en je zegt ja, dan word je in elkaar geslagen. Dat is de korte samenvatting. Nou, dat denk ik nog niet meteen. Maar dan heb je wat uit te leggen. En ik denk niet dat ze meteen slaan. Maar ja, goed, het is natuurlijk wel een beetje op zo'n avond. Het is nu wat later. Ik trok net ook met een groepje Hammarby supporters op. Dat was allemaal heel gezellig. En dan kan op een gegeven moment toch de sfeer omslaan. Bij mij dachten ze op een gegeven moment dat ik opnames aan het maken was. Dat was helemaal niet zo. Maar als er een paar biertjes in zitten, dan worden zulke situaties af en toe een beetje onvoorspelbaar. Ja. Maar ik sprak net wel een vrouw die zo boos is op FC Twente. Dat was ook de vrouw die man had op straat had zien liggen. Kroegeigenaresse. Die zei, morgen is rood bij mij een verboden kleur. Want ze zijn hier echt kwaad op Twente over wat er vorige week gebeurd is. Ja, want in Nederland was het groot nieuws. Die rellen in het stadion van FC Twente. Hoe was dat in Zweden? Ja, ook enorm, enorm nieuws. En hier is toch wel de opvatting van de mensen, of zo wordt het hier ook in het nieuws gebracht, dat het inderdaad echt onschuldige supporters waren die aangevallen werden. Ook een aantal kinderen van spelers die op de tribunes zaten. Of die daar niet aangevallen werden, maar die tussen het geweld zaten. In Nederland wordt dan, de Twente-supporters zeggen dat dat om fanatieke supporters ging. Misschien ook wel hooligans. Ja, hier is het beeld echt wel van, dat waren gewoon medewerkers van de club. Lieve mensen die gewoon totaal onschuldig waren en zijn aangevallen. En daar zijn ze heel boos over. Waarbij ze dan wel zeggen, we zijn niet boos op iedereen. Want er zijn hier ook bijvoorbeeld een aantal Twente-supporters, hoorde ik net, die in het invalide vak wilden gaan zitten. Mm-hmm. Daarvan wordt dan gezegd, die zijn wel welkom. En het zou zelfs zo zijn, maar ik heb dat niet bevestigd gekregen of zo, dat Hammarby ook voor die mensen alsnog tickets heeft geregeld. Er zijn een aantal mensen die hier in een hotel zitten, op vakantie zijn. En anders niet welkom zouden zijn. Lars Oenerstal, de doelman van FC Twente, die vindt dat de rellen als een deken over de wedstrijd van morgen hangt. Toch probeert hij zich zo goed mogelijk te focussen op dat duel. We hebben geen supporters bij door die thuiswedstrijd. Dat is heel jammer. En zekerheid, het speelt overal mee. Je ziet het ook met de politie die bij jou meegaat. En dat is heel jammer. Maar ja, het is gewoon voetbal. En we moeten daarmee doorgaan. Dat is ook gewoon onze werk. En toch moet je er plezier in hebben, anders speel je zeker geen goede wedstrijd. Ja. Ik vroeg het net ook aan de trainer, hè. Gekke vraag, want ik heb het nog nooit gesteld. Ook niet aan een voetballer, maar met jouw postuur zou ik me ook iets minder zorgen maken. Maar voel je je wel veilig om hier te voetballen? Ja, zeker. Ik denk sowieso dat het voor de spelers wel veilig is. We hebben die politie bij ons, maar toch denk ik niet dat de supporters op ons zouden afkomen. Ja, ik denk dat het was ook bij ons thuis dat het gewoon supporters tegen supporters waren en niet ergens dat ze op het veld liepen en tegen ons of tegen Hammarby spelers gingen. Dus ik voel me heel veilig. Al dus Oenerstaal, de keeper van FC Twente. Houden de Zweden nog rekening met rellen morgen? Tjaren? Ja, zeker rekening. Maar dat hangt er eigenlijk vooral vanaf of er groepen Twente-supporters hier zeg maar het zuidelijke deel van de stad in zullen trekken. Voor de rest, ik weet het niet. Ik heb ook niet het idee dat zij zich tegen spelers gaan richten. Maar wat je wel hoort van iedereen is dat het morgen echt een hel moet worden. En dan een hel in de zin van een heksenketel. Sportief gezien. Daar wordt echt door iedereen. Wat zeg je? Nee, ik zei sportief gezien. Sportief gezien, ja zeker. En dat noemen ze hier, en dat klinkt voor ons een beetje naar. Ze willen een echte Sarajevo-stemming creëren morgen. Okay. Dat heeft dan gelukkig niet met de oorlog in voormalige Joegoslavië maar te maken. Maar met gezang en enzovoort.